Middernacht, het begin van maandag 4 december. Michel Koenen met het NOS-journaal. De voorzitter van de klimaattop in Dubai is door uitspraken opnieuw in opspraak gekomen. Sultan Al-Jaber zei dat er geen scenario is waarin stoppen met olie en gas de opwarming tot 1,5 graad beperkt. VN-chef Guterres zegt dat die opmerking neigt naar klimaatontkenning. Al-Jaber zegt dat hij verkeerd is begrepen. Hij lag al onder vuur omdat hij CEO is van een oliebedrijf. Al-Jaber gelooft in CO2-opslag om op die manier door te kunnen gaan met fossiele brandstoffen. Het Israëlische leger voert grondaanvallen uit in de hele Gazastrook, zegt een woordvoerder. Aanvankelijk richtte het leger zich op het noorden van Gaza, maar volgens Israël houden leiders van Hamas zich inmiddels in het zuiden op. In en rond de zuidelijke stad Khan Yunis wordt de Palestijnse bevolking al dagen opgeroepen om te vertrekken. Bij een woningbrand in Bruinisse in Zeeland heeft de brandweer zich teruggetrokken vanwege vuurwerk. De brandweer was groot uitgerukt voor een brand in 3 woningen. Maar omdat duidelijk werd dat er op de zolder van 1 van die woningen vuurwerk lag, stopte de brandweer met blussen. Huizen daarnaast werden ontruimd en er werd verder geblust met een bluskanon op afstand. Het vuur is inmiddels onder controle. En de sneeuw heeft volgens Rijkswaterstaat nog niet geleid tot problemen op de weg. Plaatselijk kan er zo'n 5 centimeter vallen. En vannacht gaat het vooral in het noorden nog sneeuwen. En door de sneeuw schrapte KLM gisteren uit voorzorg tientallen vluchten. En ook vandaag wordt er minder gevlogen. Het gaat om ruim 40 retourvluchten binnen Europa. En delen van Midden- en West-Europa kampen met de gevolgen van zware sneeuwval. Zo is in het zuiden van Duitsland veel sneeuw gevallen. Net als in Oostenrijk, Zwitserland, Tsjechië en Polen. Het weer nog. Nou, de sneeuw die trekt nu langzaam naar het noorden dus. Er kan 1 tot 5 centimeter blijven liggen. De temperatuur die ligt rond het vriespunt. Overdag wordt het bewolkt en er is een mix van regen en natte sneeuw. Het wordt dan 1 tot 4 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Wat blijft? Met Lara Billy Rensen. De afstand blijft. De vangrail blijft, de populieren gaan, de helden gaan. Augustus blijft, getuigen gaan, gefluister gaat. De conversatie staakt, de Noordzee gaat, het weergaloze blijft. Het doorgaan blijft. Goedenacht en welkom bij het biografieprogramma Wat Blijft. We blikken wekelijks terug op mensen die ons de afgelopen tijd ontvielen. We zijn op zoek naar levensverhalen, naar levenslessen. Nou, dat wat blijft. Mijn naam is Lara Billy Rensen. In het tweede uur in de podcastserie over de koningin van de bijrol, Wimmy Wilhelm. En aandacht voor een Nigeriaanse atypische muzikant, William Onyabor. En we duiken in het werk van de vrouw die zulke prachtige televisie maakt en altijd achter de schermen bleef, namelijk Ellen Jens. Maar eerst gaan we het hebben over Theo Thijssen. Leraar en schrijver van het legendarische Kees de Jonge. Een boek dat hem een eeuw later nog altijd een bekend schrijver maakt. Mijn gast is historicus en journalist Peter Paul de Baar, auteur van de biografie Theo Thijssen, schrijver, schoolmeester en socialist. Welkom, fijn dat je er bent. Dank je wel. Peter Paul, je hebt ruim 3 decennia aan de biografie gewerkt. En dat vind ik heel indrukwekkend. Wat was de aantrekkingskracht, of wat is de aantrekkingskracht van Theo Thijssen voor jou? Ja, het begon met mij ook met Kees de Jonge, inderdaad. Want ik las toen ik een jaar of 13 was, ongeveer de leeftijd van de hoofdpersoon in het boek. En dat gaat over een schoenmakerszoon uit de Jordaan, eind 19e eeuw. Die een vader heeft die ziek wordt, tuberculose, en daarin overlijdt. Waarna het gezin dus in armoede wegzakt. Even voor de mensen die Kees de Jonge niet hebben gelezen. Ja. Ja. Maar hij houdt zich overeind door weg te vluchten in allerlei dromen over hoe het ook zou kunnen zijn en hoe hij ontdekt zou kunnen worden als de bijzondere jongen die hij eigenlijk toch wel is. Maar de eerste keer dat ik het las, vond ik het een tamelijk bedrukkend boek, moet ik zeggen. Vanwege die ziekte en die dood van die vader. En al die wensdromen van Kees, die kwamen ook maar niet uit. Ja, ja, ja. Dus je werd in eerste instantie helemaal niet zo geraakt door Kees. Ik werd er wel door geraakt, maar ik vond het toch een beetje som. Okay. Maar toen ik het herlas, 10 jaar later, toen was het opeens een helder boek geworden. Want toen had ik iets meer afstand natuurlijk in leeftijd tot de hoofdpersoon. En begreep ik ook wel dat al die fantasieën niet uit zouden kunnen komen. En dan proef je ook de ironie van Thijs en de humor die in het boek zit. En toen was het dus een helder boek geworden. En toen ik geschiedenis ging studeren, toen verdiepte ik me ook even in de geschiedenis van de Nederlandse arbeidersbeweging. En toen stuitte ik opnieuw op die figuur van Theo Thijs. En die niet alleen onderwijzer geweest was, dat wist ik wel, maar ook bestuurder van de Onderwijzersvakbond en Kamerlid voor de SJAP, de voorloper van de huidige PvdA. Uh-huh. En toen dacht ik, wat is dat voor figuur? Hoe verhoudt zich dat allemaal tot elkaar? Nou ja, toen was ik dus in de band, ben ik de rest van het werk van Thijs ook. Dat is nooit meer overgegaan. En toen is het niet meer overgegaan. Eigenlijk alleen maar erger geworden, volgens mij, als ik de dikte van het boek ook zie. Klopt, inderdaad, ja. We hebben ook nog een Theo Thijssen Museum opgericht. Tussendoor nog eventjes, ja. En hoe voelt het dan dat het nu... Ja, het is nu af. Hoe voelt dat? Hoe is dat voor je? Ja, een beetje onwerkelijk natuurlijk, dat wel. Het is fijn dat je er nog heel veel over mag praten, hè? Ja, dat is even afkicken. Ja. Het laat me natuurlijk overlopen ook niet los, want er is nog veel meer over Thijs te vertellen dan ik allemaal in het boek kwijt kon natuurlijk. En we hebben ons museumpje nog. Hij zal me voorlopig ook niet helemaal loslaten. Maar eindelijk heb ik eens tijd om ook een heleboel andere boeken te lezen. En mijn huis op te ruimen, wat ook dat zal wel nodig zijn. Nou. Ja. En het bijzondere aan het boek, Kees de Jonge, is dat je als lezer word je echt wel meegenomen, hè, in het hoofd van Kees en in zijn fantasie. En kan dat ook met Theo Thijssen? Heeft hij daar genoeg voor nagelaten? Kon je daar induiken in het hoofd? Nou, dat was wel een beetje een probleem, want dat is inderdaad het aantal echte persoonlijke bronnen, dat was tamelijk beperkt, in ieder geval op schrift. Heeft al uitgebreid gecorrespondeerd met zijn uitgever, en daar tussendoor komen dan ook allerlei persoonlijke ontboezemingen, dat wel. En er zijn een paar andere brieven, maar het houdt niet over. Een dagboek of zo heb ik niet ontdekt. Dat zou leuk zijn, maar helaas. Ik kon wel beschikken over een aantal interviews. Ik heb er zelf nog een behoorlijk wat afgenomen. Ik kon ook gebruik maken van een aantal interviews die al in 1976 waren afgenomen door journalist Martin Schouten, die toen voor de Haagse Post een mooi portret van Theo Thijssen heeft geschreven. Maar voor de rest was het inderdaad toch vooral waren de vele blaadjes waarin Thijssen dus schreef en zijn romans en de redenvoering in de Tweede Kamer en de Amsterdamse gemeenteraad, et cetera, waar ik het beeld uit moest opbouwen. Ja, nou, dat is goed gelukt. We gaan het er zo verder over hebben. Blijf bij me. Donna! Op deze gedenkwaardige avond wil je vast wel je nieuwe tophit voor ons brengen, Reeds. Reeds. Sommige luisteraars zullen zich dit televisiemoment nog goed voor de geest kunnen halen. Donna Summer kwam op bezoek bij Chef van Oekel's Disco Hoek. Een van de grote succesvolle series van de VPRO in de jaren 70, die de wereld van televisie voorgoed deed veranderen. Een stille maar onmiskenbare kracht in deze omwenteling is Ellen Jens geweest. Zonder Ellen hadden waarschijnlijk vele grote titels nooit bestaan. Zij overleed op 17 november 2023. Ellen Jens was een televisie-icoon die liever niet al te veel in de schijnwerper stond zelf. Ze was televisieproducent en regisseur en richtte liever haar schijnwerpers op anderen. En hoe? Met verwondering en nieuwsgierigheid maakte zij zonder pardon het onmogelijke mogelijk. We hebben alle spullen die jullie nodig hadden, hebben we hier allemaal klaargezet. Alles is er. Ja, jullie gaan een minuutje of wat voor ons kokerellen. Ja. Ja. Wat gaan jullie precies klaarmaken? Nou, het is eigenlijk als een verzoenend gebaar, een uitgestoken hand naar de Nederlandse bevolking. Ja. Een eigen recept, een echte Duitse wiedergutmachungsschnitzel. Achter al deze titels zaten creatieve zwaargewichten, acteurs, presentatoren en kunstenaars. Voor Ellen was het de kunst om hun wirwar aan verhalen te vertalen naar dat wat nodig was voor afleveringen waar vele Nederlanders voor thuis bleven. Voor programma's waaruit een nieuw vocabulair ontstond. Woorden zoals reeds, zoals we die net hoorden. Hey lullo, goeiesmorgens. En die ook half conservatief Nederland op de kast kregen. Kloes van Mechelen, componist van VPRO-programma's, vertelt hoe essentieel Ellen was in de chaos van de Fred Haché en de Barend Servet-show. Jullie waren vier regisseurs. Ja, dat was heel onhandig, want niemand kwam eruit dan. En dan zei hij, ja, we gaan nu stemmen. En dan was het vaak wel 2-2. Wat anders moest ik of Ted, wij telden dan ook mee. Dus dat is Ted Ellen. Ja. Ik had met Ellen de afspraak gemaakt. Als twee regisseurs ongeveer hetzelfde wilden, dan gingen we opnemen. Sowieso. Wat de andere twee er ook van Wat zeiden. Wat de andere twee er ook van zeiden. Je moet ze voor zijn. Je moet ze gewoon voor zijn, ja. Ellie Jens was al vanaf kinds af aan betrokken bij de VPRO, toen deze nog vrij protestants was. Door Wim T. Schippers maakte zij vanaf begin jaren 70 mee hoe de omroep opgescheurd werd. De programma's waar Jens aan meewerkte, hadden allemaal iets knulligs of kneuterigs. Iets mislukte, er gebeurde iets gênants of er werd een onverwachte vraag gesteld. Mede daardoor was het intiem. Wellicht op het eerste oog per ongeluk. Maar juist door die vorm was er meer ruimte om van alles te proberen. Veel voor elkaar te krijgen, te verrassen en mensen het hemd van het lijf te vragen. Ellen creëerde een omgeving waar eigenlijk iedereen zich op zijn gemak voelde. En ze bleek een alleskunner. Zo maakte zij ook kunst- en cultuurprogramma's. Bijvoorbeeld VPRO Boeken. En hier is Adriaan van Dis. Ischa, waarom opgehouden met interviewen? Ik zag het niet meer zitten. Vond je het niet meer leuk? Nee? Nee. En dan hou ik meteen met iets op. Waarom bied je mij niks te drinken aan? Ja, verdomd. Wat wil je drinken? Ik wil een glaasje witte wijn. Glaasje witte wijn. En de Plantage met Hanneke Groenteman. Vandaag in de Plantage. Hans Theeuwen is niet dood. En Dick Bruna breidt zijn familie uit. Groenteman, maak er wat van. Goedemiddag. Welkom in de Plantage. Tweede goede nieuws is, Dick Bruna is ook niet dood. Dus we hebben twee levende gasten aan tafel die allebei een heleboel dingen leuker vinden dan geïnterviewd worden. En dan misschien wel hier zitten. En dat was de Plantage. En ik heb contact met Hanneke Groenteman. Hanneke, goeienacht. Goeienacht, Lara Billy. Hey, kenden jullie elkaar al voor de Plantage? Nou, ik kende haar omdat ik ook bij de VPRO en in Hilversum werkte. Wist ik wel dat zij de legendarische regisseur, producer, ziel van alle programma's van Wim T. Schippers was. En dat was We Zijn Weer Thuis en Op Zoek naar Jolanda en de Fred Haché Show. En dat waren natuurlijk wonderen van regisseurskunst. Mm-hmm. Als je goed naar die programma's keek, die totaal ontregelende programma's, waar alles ontregeling was. En als je daar zo'n goed product van kon maken, ja, dan moest je wel heel goed zijn. Dus toen zij op mijn pad kwam, toen ik de Plantage ging maken, was ik ontzettend blij. Ja? Had je ook ontzag voor haar? Of hoe keek je naar haar? Want hoe stond zij bekend? Ik had geen ontzag, nee. Ze was zo gelijkwaardig aan ons allemaal. Dat ik had wel heel veel respect voor haar. Maar ontzag vind ik zo van dat ik tegen haar opkeek. Ik dacht meer van, nou, ik ben nu in hele goede handen. Met iemand die niet alleen heel dun is. Dat vond ik al heel fijn. Ze was een soort vrijle wezentje. Maar die tegelijkertijd een soort kracht had. En een soort, ze was meegaand en ze was autonoom. Dus dat is een heel wonderlijk iemand. Dus ik voelde meteen van, hier kunnen wij ons programma mee maken. Zoals wij dat willen. Want wat heeft zij voor jou betekend tijdens de Plantage? Zij was mijn reddingsboei. Zij zorgde ervoor dat alles... iedereen deed dat bij de Plantage. En dat is ideaal als je een programma maakt, als je iets presenteert. Dat eigenlijk iedereen om je heen bezig is om een zo goed mogelijk product te maken. Nou, Ellen was daar het ultieme voorbeeld van. De cameramensen waren gek op haar. De hele ploeg, de hele redactie, iedereen hield ontzettend van haar. En toch was zij degene die op de bok zat en de leidsstof in handen had, zal ik maar zeggen. Dat is wel echt knap, toch? Dat je dat kan combineren. Ja. Het is ook altijd iemand die mij tot haar dood toe geïntrigeerd heeft. Omdat ik niet heb begrepen wat ze nou eigenlijk deed. Ze was onmisbaar en tegelijkertijd onzichtbaar. Zo gek. Nou, dat is echt, ja. Want ik las ook dat ze, Michiel Romein zei, dat ze nooit stress had. Herken je dat? Nee, ik heb haar nooit stress. En ze was eigenlijk een soort rustpunt. Ze was ook altijd bij onze redactievergadering. Dus ze was veel meer dan een regisseur die de ochtend van de uitzending komt en met de cameraploeg gaat bespreken wat er gedaan moet worden. Ze was al bij de vergadering en had daar ook echt inbreng, want ze was ook heel intellectueel, heel erg op de hoogte van hoge kunst en van lage kunst, waar ik heel erg van hield. Lage kunst in de zin van amusement. Dus Harry Mulisch met een punkbandje, ja, dat vonden wij leuk en dat vond zij ook heel erg leuk. En dan zorgde zij dat het er allemaal geweldig uitzag en dat de camera's eromheen dansten op een of andere manier. Ik heb laatst op haar uitvaart zag ik weer een keer, hoorde ik weer de tune van de Plantage. En het is het enige moment dat ik echt moest huilen op die uitvaart. Dat ik opeens dacht, oh ja, die tune. En dan kwamen al die beelden van dat café en de mensen die daar zaten en de kleuren waren mooi. En dat had ik allemaal toch te danken aan Ellen, vond ik. Want bedacht zij dan ook, want ja, als regisseur ben je natuurlijk niet de bedenker van het programma, maar zij had dus best wel wat invloed als ik jou zo hoor. Ja, gewoon omdat ze met elkaar, Cornald Maas, later Eelco Meuleman, maar Cornald de eerste jaren, en Ellen en ik en dan de redactie, we hadden een gelijke smaak eigenlijk. En er was geen netmanager of hoofdredacteur die ons in de wielen reed. Dus we waren volkomen vrij om te doen wat wij goed vonden. En wat ze deden was ook eigenlijk hartstikke goed, vind ik nu. Toen ging ik heel vaak huilend naar huis en ik dacht, dit was weer niks. Maar nu denk ik, nee, het was gewoon toch echt een heel fijn programma. Ging jij vaak huilend naar huis omdat je het overdreven misschien? Ja. Maar, ja, echt waar? Ja, heel regelmatig. Waarom dan? Omdat ik dan vond dat ik het niet goed gedaan had. Was je zo streng op jezelf? Of? Ja, of ik had verwachtingen van mezelf die ik zelf nooit waar kon maken. En was Ellen daar ook een steun in voor jou? Dat je zei, je hebt het wel goed gedaan? Ja, zeker. En Ellen zorgde ook altijd dat mijn hang-ups, bijvoorbeeld met dik zijn, die ik toen nog heel erg had, dat zij me zo neerzette en de camera zo dirigeerde dat ik niet zou schrikken als ik het ooit terugzag, weet je wel. Jeetje. Zei ze, nee, even Abdel, ga even daar staan, want Hanneke houdt er niet van als je er zo aanschiet. Dus doe het een beetje zo. Nou ja, dat soort dingen, dat was zo verrukkelijk. Het is ook een vrouw, dus het was ook heel fijn. Ik vind het toch wonderlijk, want zij is totaal dienend aan alle mensen om haar heen, en vooral de presentator, maar ze weet verdomde goed wat ze wil. Absoluut, absoluut. Maar het is ook helemaal niet leuk om bediend of gediend te worden door iemand die niet weet wat ze wil. Mm. Of niet een geweldige kwaliteit heeft. Dan laat je dat toch niet toe? Nee, dan dat irriteert. Is waar. Nou, Ellen irriteerde me nooit. Nooit, nooit. En ik denk dat ik dat gemeen heb met Jiske Vet, met Adriaan van Dis natuurlijk, waar ze alles van gedaan heeft. Ze heeft alles van de Plantage gedaan, nooit niet. Ze heeft alles van Wim T. Schippers gedaan. Ja, het is gewoon een maestro, zal ik maar zeggen. En je hebt natuurlijk ook daar wel over nagedacht, denk ik. Maar wat zou haar geheim geweest zijn? Waardoor was zij zo goed in wat ze deed? Wat denk je? Nou, ten eerste was ze heel intelligent, dat kan niet anders, en smaakvol. Maar ze was ook zo goed omdat ze haar lievelingsplaats in de wereld was, de tweede plaats. En dat is een eigenschap die ik wou dat ik hem had. Die weinig mensen hebben. Maar zij vond het ontzettend fijn om anderen te laten bloeien. En daar liet ze zich ook nooit op voorstaan of daar ontleent dus helemaal geen vervelend soort bij de handheid of arrogantie aan. Helemaal niet. Het is, ik kan me niet ooit één keer herinneren dat ze me geïrriteerd heeft. Nou, dan moet je echt van goede huizen komen, hoor. Sorry. Hey, dus, en zij vond, ja, wat ze ook heeft gedaan met Wim en met Adriaan van Dis en met meer groten op deze aarde. Zij was de muze van heel veel mensen. En ze was op zich niet mijn muze, maar ze was wel een onmisbare voorwaarde om te kunnen schijnen. Ja. En wat zijn dan lessen van Ellen waar je tot op de dag van vandaag iets aan hebt gehad? Altijd heel erg op een grappige manier heel erg jezelf blijven. Want zoals ik haar heb leren kennen, dat is misschien 30 jaar geleden, en tot het laatst toe hadden we een klein lunchclubje met Sonja Barend, Joke Glansbeek, Ellen en ik. En ik denk dat Ellen op het laatst van haar leven, dat was dan een paar maanden voordat ze ziek werd, en in het begin dat ik haar heb leren kennen, precies hetzelfde was. Bescheiden, maar toch wel doelgericht. Intelligent en ook wazig. Ook, ze kon ook de meest onwaarschijnlijke rare zijsprongen maken in de gedachtes. Dat je denkt, waar heb je het eigenlijk over, Ellen? Bijna onnavolgbaar. Ik dacht aan de baarmoeder van een poes die eruit moet. Weet je wel, opeens, midden in een gesprek. Dus ja, ze was gewoon grappig en fantastisch. Hanneke, dank je wel dat je stil wilde staan bij Ellen, samen met ons. Ik vond het heel fijn dat ik het mocht doen. Dank je wel. Hanneke Groenteman. Ellen Jens is 83 jaar geworden. Dit zijn de synthesizers en keyboards van de Nigeriaanse toetsenpionier William Onyabor, die zijn tijd eind jaren 70 ver vooruit was. De muzikant was een groot enigma. Hij trok zich terug en weigerde zijn muziek te promoten. Daardoor bleef zijn bereik lang beperkt tot zijn thuisland Nigeria. Tot hij 10 jaar geleden door een groep Amerikaanse supermuzikanten bekend werd gemaakt. En dat gaan we vannacht in het klein gewoon opnieuw proberen. Luister mee naar het verhaal van William Onyabor. Hoe zullen we zijn muziek eens omschrijven? Ja, je kunt er met wat moeite in ieder geval 3 ingrediënten in horen. We moeten eerst even terug naar de late jaren 70. In Europa was de Duitse band Kraftwerk net populair met hun elektromuziek vol synthesizers. Nou, bij die klanken doen we dan een wat oudere James Brown. Komt ie? I've got soul. And I'm super bad. Hey! I said I'm super bad. En daarbovenop nog wat invloeden uit William Onyabor's geboorteland, Nigeria. Met die 3 dingen samen kom je muzikaal een beetje in de buurt van zijn stijl. Dat klinkt zo. Onyabor werd geboren in de stad Enugu in Nigeria in 1940. Zijn familie had het niet breed, maar hij kon genoeg sparen om in Europa te gaan studeren. Over zijn studie en verdere leven gaan veel verhalen rond. Volgens sommigen studeerde hij film in Rusland. Volgens anderen weer rechten in Oxford. Wat het ook was, toen hij terugkwam in Nigeria had Onyabor genoeg kennis en middelen om zijn eigen studio op te zetten. En een vinylperserij. En een filmbedrijf. Het maakte hem creatief totaal onafhankelijk. Zijn eerste album verscheen in 1977 en heette Crashes in Love. Ride On Baby uit 1977. Het bijzondere aan Onyabor's muziek was de hoofdrol van de synthesizer. Ik zei het net al even, tot vandaag is onbekend hoe de muzikant eind jaren 70 al aan zoveel keyboards kwam. Terwijl veel van zijn tijdgenoten in Nigeria vooral elektrisch gitaar speelden. Maar Onyabor had een indrukwekkende collectie die hij zelfs op zijn platenhoezen tentoonstelde. En al die keyboards kwamen met hun eigen ingebouwde drumcomputer. Dus ja, hij kon helemaal los. En dat hoor je goed op zijn eerste nationale hit uit 1985. When the going is smooth and good. Come on! Ondanks zijn groeiende succes weigerde Onyabor met de pers te praten of zijn muziek zelf te promoten. Toch sprak hij via zijn teksten wel met zijn luisteraars. En daaruit bleek dat hij zich niet alleen tot zijn thuisland richtte. In zijn vaak politieke teksten gaf hij commentaar op de staat van de wereld. Midden in de Koude Oorlog. Amerika, Rusland, China, Cuba. Jullie denken zeker dat de wereld van jullie is. Ik zou nog maar eens nadenken. Amerika! In 7 jaar tijd bracht William Onyabor 8 platen uit. Daarna was het klaar. Halverwege de jaren 80 stopte hij voor altijd met muziek en begon zijn eigen tarwebedrijf. En ook dat deed hij blijkbaar met toewijding. Want in 1987 werd hij uitgeroepen tot beste West-Afrikaanse fabrikant van het jaar. De rest van zijn tijd wijdde hij aan zijn christelijke geloof. Hij werd pastoor en preekte op zondagochtenden via de radio. Maar lang na zijn muzikale pensioen werd zijn muziek overzees plotseling waanzinnig populair in de alternatieve scene. In Engeland werd zanger Damon Albarn van de band Blur bijvoorbeeld een enorm pleitbezorger van zijn werk. In een documentaire over Onyabor vertelt hij wat hem zo greep in zijn muziek. The use of synthesizers was just insane. It was like, well, this sounds so modern. This sounds like, for me, it was like, well, this is exactly the kind of music I would love to be able to make. It's quite sort of eccentric, but it's also very intelligent and incredibly funky. Ja, zijn muziek klinkt zo modern. Het is excentriek, intelligent en ongelooflijk funky. Wat zijn muziek modern maakte is deels ongrijpbaar, maar ook te verklaren. William Onyabor was, net als zijn landgenoot Fela Kuti, een van de eerste die veel herhaling gebruikte in zijn muziek. Sommige van zijn solo's waren zo lang en repetitief dat ze bijna hypnotiseerden. Met zijn achtergrondzangeressen, melodische bas en drummachines werd dat samen een unieke stijl. Dat bijzondere hoorde ook David Byrne, de zanger van Talking Heads. In 2013 besloot hij dat Onyabor meer aandacht verdiende dan hij kreeg. Dus bracht hij op zijn eigen platenlabel een album met nummers van de muzikant uit. Hij stelde een coverband vol iconen samen en trad op televisie op bij de show van Jimmy Fallon. Our next guest is here tonight to play the song Fantastic Man from this collection of recordings by Nigerian musician William Onyabor. Please welcome David Byrne, the Atomic Bomb Band, featuring Sin Cane, Money Mark, and Pat Mahoney. Hey, David Byrne deed hard zijn best om William Onyebar groot te maken. Maar of die muzikant daar zelf op zat te wachten? Tijdens zijn missie stuitte Byrne op flink wat obstakels. Onyebar was zo huiverig voor aandacht dat hij de rechten van zijn muziek nauwelijks wilde delen. En hij wilde met niemand contact. Toch zette David Byrne door. Met één kleine daad van verzet. Hij veranderde de naam van het verzamelalbum, dat eerst This is William Onyebar zou gaan heten, in Who is William Onyebar? En met die vragende titel kunnen we zijn album vandaag nog kopen. Ja, wie is William Onyebar? Daar zullen we waarschijnlijk niet meer achterkomen. De muzikant stierf in 2017 op zijn 70ste. Maar zijn muziek blijft. We gaan nog een heel klein stukje luisteren naar het nummer dat u David Byrne net al hoorde spelen. De tekst is wel wat chagrijnig. Sinds ik je ontmoette, zag ik al hoe mooi je bent. En nu mag je het ook wel eens terugzeggen. Nou, die tactiek die werkte wel. Na precies één minuut kreeg William Onyebar zijn begeerde complimentje. Hier is Fantastic Man uit 79. Geweldig dit. William Onyebar is uiteindelijk 70 jaar geworden. Het is jouw voornaam? Kees. Kos. Kees. Hey, Kees. De buurvrouw wacht beneden en je moet je broer en je zus meenemen. Wat is er dan? Je moet meteen mee naar huis. Er is iets gebeurd met je vader. Nou, al uit school. Stel toch niet altijd van die domme vragen? Ach, stik toch. We komen wel zonder jullie. Vanmiddag, om 3:45, ga ik naar de manege. Bakels. Bakels. Hij zat er te dromen. Dus je gaat van school af? Ja. Het is fijn werk. Kees Bakels gaat werken bij Stark & Co. Wat een dom hoor. Niet stoppen met dromen, hoor. Nooit. Een gedeelte uit de trailer van Kees de Jonge uit 2003. De verfilming van het gelijknamige boek van Theo Thijssen. Over het leven en de fantasiewereld blijft dromen. Van de 12-jarige Amsterdamse jongen Kees Bakels. Een boek dat dit jaar 100 jaar bestaat. Ook nu nog geliefd bij jongeren en volwassenen. Mijn gast is historicus en journalist Peter Paul de Baar. Schrijver van de biografie Theo Thijssen. Schrijver, schoolmeester, socialist. Over de schepper van Kees die ook geliefd leraar was zelf, vakbondsman en Tweede Kamerlid. En die zo goed in het hoofd van kinderen wist te kijken. Peter Paul, nogmaals welkom. Je was al even bij ons. We duiken zo natuurlijk in het leven van Theo Thijssen. Maar om toch nog even met dat beroemde boek te beginnen. Wat maakt Kees de Jonge nog altijd zo leesbaar? Ja, ik denk dat er twee dingen zijn. Ten eerste is het de stijl van Thijssen, zijn taalgebruik. Onopgesmukt, zonder tirelantijnen. Meer spreektaal dan schrijftaal eigenlijk, voor een groot deel. En dat maakt ook dat het 100 jaar de dato nog steeds ontzettend leesbaar is. In tegenstelling tot wat destijds als de grote literatuur beschouwd. De romans van Israël Querido, bijvoorbeeld, die er erg sterker was om zinnen te maken. Hoofdzinnen met zeven bijzinnen. Zo ingewikkeld deed. Toch weer op een pootje terecht kwamen, dat wel. Ja, ja, ja. Maar nu volstrekt onleesbaar. Maar zo ingewikkeld deed Theo Thijssen. En zo deed Thijssen dat niet. Nee. Hij schreef wel eens aan zijn uitgever over Querido van waarom heeft die man niet de moed om eenvoudig te blijven? Oh, mooi, ja. Maar ten tweede is het vooral, en misschien wel het belangrijkste, dat hij zich zo geweldig kon verplaatsen nog steeds als volwassene in het kind wat hij zelf ooit was. Helemaal in het hoofd van de hoofdpersoon kon kruipen. En dat maakt eigenlijk dat dus talloze mensen zich nog kunnen herkennen in Kees. Omdat het natuurlijk ook een beetje hun eigen geestesleven was van destijds. En dat is wel bijzonder natuurlijk, omdat Thijssen kon dat misschien ook wel als leraar, als docent, zich verplaatsen, ja, in de kinderen. Inderdaad, ja. Dat heeft hij altijd belangrijk gevonden, hè? Hij heeft altijd belangrijk gevonden. Hij legde... Hij hecht ontzettend veel waarde aan ieder individueel kind. Uh-huh. En omdat hij ook zo goed zich kon herinneren hoe het zelf was om kind te zijn, slaagde hij er ook in om contact te leggen met die kinderen. En dat maakt hem wat dat betreft ook als onderwijzer, als leraar, dus ontzettend effectief. Ja, daar gaan we het ook nog uitgebreid over hebben. Het boek gaat natuurlijk ook over armoede en klassenverschil. Was het in dat opzicht ook, als je kijkt dan naar het leven verder van Theo Thijssen, omdat hij natuurlijk ook vakbondsman is geweest en later politicus, maar was het ook een aanklacht? Was het zo bedoeld? Nee, het was niet in eerste instantie als een aanklacht bedoeld. Kees de Jonge is vooral bedoeld toch als een psychologisch portret van een kind van die leeftijd. Verdurend heen en weer zwalkend tussen fantasie en werkelijkheid. En dat was waar het eigenlijk over ging. En natuurlijk heb je voor een roman natuurlijk ook een decor nodig. En als je het wil hebben over mooie fantasie en een contrapunt, dan is het wel erg fijn als je daar tegenover dus een wat treurige sociale omstandigheden kan zeggen. Ja. Die had hij ruimschoots verraden als zijn eigen herinnering. Want zijn vader, net als de vader van romanfiguur Kees, die kreeg tuberculose toen hij in de 30 was en stierf daaraan op 37-jarige leeftijd. En toen bleef dat gezin dus verarmd achter. Want je had al nauwelijks sociale voorzieningen in die periode. Nee, want hoe zag het leven er toen uit? In de Jordaan in Amsterdam, want daar speelt het zich af. Ja, nou, de Jordaan was de allerarmste buurt van Amsterdam. Dus kan je nu niks meer bij voorstellen, hè? Inderdaad, ja. Het was niet zo dat iedereen even arm was in de Jordaan. Je had een paar rijke stinkers die aan een paar grachtjes woonden. En middenstanders als vader Thijssen hadden het relatief beter dan de gemiddelde, meestal werkloze, losse arbeider in de buurt. Dat wel. Maar dan moest je ook blijven hopen dat je klanten, vader was schoenmaker, dat hij dan hun bestellingen ook betaalde. Want ze betaalden op de lat, zoals dat heet. Hè? Dus, wat betekende dat, op de lat betalen? Op de lat betekent dus van je krijgt later wel je geld als ik het heb. Ja, ja, ja. En nou ja. Dus er zat ook wel onzekerheid in, natuurlijk. Is, natuurlijk. Ja, ja, tuurlijk. En ik heb altijd begrepen dat Thijssen zelf heeft gezegd dat Kees de Jonge niet autobiografisch was. Geloof je dat? Na dat al die jaren in verdiept ik, hebben? Heel betrekkelijk. Er zijn wel degelijk grote verschillen tussen Kees en Theo. Ik noem hem even Theo, maar thuis wordt hij Do genoemd, maar dat terzijde. Kees die mag. Kees die gaat voortijdig van school om bij te dragen aan het gezinsinkomen na de dood van vader. Terwijl Thijssen dus zelf wel mocht doorleren, zoals het heette, aan de kweekschool, wat nu we de Pabo noemen, voor onderwijzer. Thijssen vereenvoudigde natuurlijk ook een beetje de situatie, het gezin van Thijssen zelf hadden 6 kinderen. En dan maakte hij de roman, maakte hij er 3 kinderen van. Want dat is romantechnisch wel een stuk eenvoudiger. Ja, ja. Ik noem maar wat. Maar er zijn natuurlijk hele grote overeenkomsten ook. De beroep van vader als schoenmaker. Die vroege dood van vader. Die verarming van het gezin. De plekken waar het speelt. In de schaduw van de Westertoren. Dat is allemaal heel herkenbaar als ook een situatie van Thijssen zelf. Ja, want dat is een heel belangrijk moment in zijn leven natuurlijk bij Thijssen. Dat papa overlijdt. Ja. Ze hebben een eigen zaak. Hoe verloopt het dan met het gezin? Nou, die schoenenzaak is dan niet meer houdbaar. Want vader als ambachtsman die valt dus weg. Moeder begon dus een kruidenierszaakje. Met brooddepot, zoals het heette. Dat wil zeggen dat ze ook brood verkocht. Wat ze niet zelf bakte, maar betrok van een broodfabriek. Elders in de stad. Maar dat liep dus buitengewoon slecht. Dus ze hebben toen echt een periode van armoede gekend? Dus ze hebben wel degelijk een periode van relatieve armoede gekend. Ze probeerden natuurlijk wel om zo fatsoenlijk mogelijk voor de dag te blijven komen. Dus de kinderen niet in stukken kleren naar school gestuurd werden en dergelijke. Dat ze dan voldoende te eten kregen en dergelijke. Maar het was dus inderdaad wel ontzettend gedoe om dat voor elkaar te krijgen. Maar hoe is het dan gelukt om toch naar school te gaan, naar de kweekschool te gaan? Nou, de briljante leerlingen van zo'n lagere school, zoals de basisschool toen heette, die konden een beurs krijgen van het Rijk om dan door te studeren voor onderwijzer. Aha. Aan een Rijkskweekschool. Dus zo ging Thijssen naar de Rijkskweekschool in Haarlem. De selectie was ontzettend zwaar. Van de 200 gegraden mochten er 20 overblijven. En bovendien, zijn moeder raakte hem natuurlijk wel als medekostwinner een aantal jaren kwijt. Dus daar is hij er altijd vreselijk dankbaar voor gebleven. En heeft haar ook in huis genomen toen hij zelf eenmaal getrouwd was. En tot haar dood heeft ze bij hem in huis gewoond. En op die kweekschool, daar begon, of misschien begon het al eerder hoor, maar daar begon ook de rebel te ontstaan. Het zich, ja, zich dat heel was kritisch uit. Ja. Hij werd daar medeoprichter en hoofdredacteur van een blaadje voor leerlingen van die kweekschool. Waar hij meteen een landelijk blad van maakte voor alle kweekschoolleerlingen. Hij dacht groot. Hij dacht meteen groot. En daarin begon hij dus al voorzichtig kritische kanttekeningen te plaatsen. Bij bijvoorbeeld het literatuuronderwijs op die school, waar ze dus met de moderne richting in literatuur, de tachtigers, Kloos van Dijssel en dergelijke, die werden er helemaal verwaarloosd. Ze kregen dus alleen maar over oude mastodonten als Tollens en zo te lezen en Vondel. En, maar ook sociale toestanden kwamen al voorzichtig aan bod. De ellende die ontstond door alcoholisme bijvoorbeeld, dat kwam in verhaaltjes naar voren. En zijn directeur van de kweekschool vond dat die leerlingen zich daar al niet mee bezig moesten houden. Die wilde dat weghouden bij ze. Die verbood het blad. Dat maakte het alleen maar populairder natuurlijk. Dus onder allerlei pseudoniemen bleef Thijssen dat blad volschrijven. Maar daar begon het mee inderdaad. Want waarom was hij zo rebels? Want dat is hij altijd gebleven, ja. Lees ik in je boek terug. Hij heeft altijd een soort kritische rol richting de samenleving gehad, hè? Ja. Nou ja, hij wist aan de lijve natuurlijk wat de sociale ellende betekende. En zette zich daartegen af. Maar hij was heel autonoom daarin. Heel autonoom, inderdaad. En natuurlijk, het zat ook wel een beetje in zijn karakter gezeten hebben voor zover iets bestaat als karakter. Maar dat hij. Hij had een wat spotlustige aard, waardoor hij zich graag afzette tegen alle autoriteiten die de gewone onderwijzer in zijn zelfstandigheid belemmerden. Autoritaire schoolhoofden, schoolopzieners, maar ook schrijvers van schoolboekjes. Had hij een bepaalde allergie voor? Dergelijke. Had hij een bepaald allergie voor? Dat moest je toch gewoon aan de onderwijzer zelf overlaten, vond hij. En daar kon hij zich dus buitengewoon venijnig en geestig tegen afzetten. We kunnen even luisteren naar een fragment van een oud leerling van Thijssen. Zullen we dat eens doen? Want hij is natuurlijk uiteindelijk onderwijzer geworden. Heeft meer dan 20 jaar in het onderwijs gezeten. Laten we even luisteren. Doordat het een prettige onderwijzer was, was er ook een prettige sfeer in de klas. De Joodse kinderen kwamen zaterdags nooit op school natuurlijk. En dan hadden we speelkwartier om 10:30. En als het dan afgelopen was, dan haalden die ons allemaal naar voren toe. Naar zijn lessenaar toe. Dan gingen we zo om hem heen zitten op die banken. En dan ging hij voorlezen. Dan had hij dus een heel dik boek. Dat werd iedere week dus werd daar een stuk uit voorgelezen. En dat deed hij fantastisch. Wij verlangen gewoon altijd naar de zaterdag. Maar op een gegeven moment kwam hij tot de conclusie dat die Joodse kinderen er eigenlijk helemaal buiten stonden. Buiten dat gezellige uur. Want dat was voor iedereen een vreselijk gezellig uur natuurlijk. En toen heeft hij het verplaatst naar de woensdag. Want 's woensdags morgens was iedereen op school. Dus dan ging hij 's woensdags morgens uit dat boek voorlezen bijvoorbeeld. Ja, daaruit blijkt dat hij echt oog had voor iedereen. Hè? Dat is heel bijzonder. En jij hebt ook met oud-leerlingen gesproken, hè, Peter Paul. Ja. Hoe herinneren zij zich meester Thijssen? Nou, dit is een goed voorbeeld inderdaad. Het is, dat geeft zowel zijn sociale gevoel als zijn tact heel erg goed weer. En ze herinneren hem dus ook vooral vanwege zijn... ook vanwege zijn non-conformisme, inderdaad. Dat blijft maar terugkomen, hè? Ja. Ja. En zijn rebelsheid, er is een prachtige anekdote... dat hij ging wandelen met zijn klas in het Oosterpark... wat vlak naast de school lag. Maar dat was niet helemaal precies... op de tijdstippen dat schoolwandelen volgens het rooster was toegestaan. Oh jee. Dus halverwege het park komt Thijssen met de klas achter zich aan... een schoolopziener tegen. En die man die pakt gewichtig uit zijn gouden horloge uit zijn vestzak... en zegt... Thijssen, meen ik, hè? Weet u wel hoe laat het is? Het is 11:26. Waarop Thijssen zijn zwaar verdikkelde horloge uit zijn eigen borstzak pakt en zegt: uw horloge loopt gelijk. En een vriendelijke geit strekt en met zijn klas verder lopen door het park. Heerlijk vent. Maar hij was ook voor leerlingen die bijvoorbeeld hun vader moesten missen omdat hij weggelopen was, of dood, of wat dan ook. Fungeerde hij als een soort plaatsvervangend vader, merk ik uit een aantal van die interviews. En dat heeft ontzettend veel voor die mensen betekend. Hij wist natuurlijk heel goed hoe dat was. Ja. Zijn eigen vader was natuurlijk ook overleden toen hij nog jong was. En leek hij ook op de leraar uit het verhaal van Kees de Jonge? Heb je daar parallellen gezien? Nou, in Kees de Jonge speelt die leraar niet zo'n grote rol. Maar inderdaad, hij toont wel belangstelling voor Kees als zijn vader is overleden. Dus in dat opzicht wel. Hij lijkt veel meer op de hoofdpersoon uit zijn latere romans Schoolland en de Gelukkige Klas. Waarin geschreven in de vorm van een dagboek van een onderwijzer, meester Staal. En daarin kunnen we inderdaad een heleboel van die trekjes van Theo Thijssen zelf wel herkennen. Al wordt meester Staal ook niet helemaal geïdealiseerd. Hij heeft ook wel zijn eigen twijfels en dergelijke. Maar juist dat vond Thijssen goed. Dat het een goede onderwijzer hoort voortdurend ook te twijfelen aan of hij het al goed doet. Ja, mooi. Dat je hem ook moet reflecteren op je eigen handelen als leraar. En hij had natuurlijk een visie op onderwijs. Die, ondanks dat het een eeuw geleden is, als ik hem zo teruglees in je boek, eigenlijk heel actueel voelde. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja, in een aantal opzichten. Dat thema van de onafhankelijkheid van de onderwijzer, dat keert ook voortdurend terug. Ja, dat de onderwijzer ook het beste weet wat hij met klassen moet. Ja, precies, inderdaad. En dus zijn weerzin tegen ook de bureaucratie, die steeds meer in zijn handelen belemmert. Maar het goed betalen van leraren? Het goed betalen van leraren, inderdaad. Klassengrootte, dat is een dat zijn allemaal thema's belangrijk voor u thema. Wat zijn we dan opgeschoten, denk ik dan? En inderdaad ook een heel belangrijk punt, de ongelijke kansen in het onderwijs. En destijds uitte zich dat vooral in het feit dat je, als je geen paar uur Frans had gehad op een lagere school, dat je niet kon doorstromen naar HBS of gymnasium. En hij schetste ook het ontzettende dilemma van, hij mocht er maar een paar leerlingen mag hij dan voor Franse lessen aanmelden. En wie kies je dan? Want hij besefte wel, als je dan dus ze daarvan uitsloot, dat je dan hele wegen in het onderwijs afsloot. Ja. En natuurlijk, dat is nog steeds een ontzettend actueel probleem op een hele andere manier. Nu gaat het erom van een vroege selectie richting VMBO of richting VWO, et cetera. Ja, dan zet je kinderen wel alvast op een bepaald spoor natuurlijk. Maar waarmee je dus kinderen op een bepaald spoor zet. En dat gebeurde volgens hem ook veel te vroeg. Maar eventjes, 11-jarige leeftijd, terwijl hij vond dat het eigenlijk pas rond de 14 dat je het iets zinnigs over kon zeggen. Maar wat ik me dan afvraag, terwijl jij dat boek geschreven hebt, had jij dan niet het idee van, wat zijn we nou opgeschoten eigenlijk? Ja, dat idee had ik voortdurend, inderdaad. Ja. Het lijkt wel alsof we continu in cirkels aan het bewegen zijn in het onderwijs. Nee, over dat laatste, die vroege selectie, kwam dus 2 jaar terug en ook een kritisch rapport uit van de onderwijsraad, waarin precies stond wat Thijssen dus exact een eeuw geleden al geschreven had. En dan denk je inderdaad van, ze hebben helemaal gelijk, maar jammer dat er nog helemaal niks van terechtgekomen is. Nou, zeker. En waarom is hij uiteindelijk gestopt met onderwijs en vakbondsman geworden en later politicus? Hij heeft 23 jaar voor de klas gestaan. En toen, wat best lang is trouwens. Wat best lang is, inderdaad. Ja. En inmiddels was hij ook actief geworden in de Bond van Nederlandse Onderwijzers. De voorloper, een voorloper van de Algemene Onderwijsbond van nu. En langzamerhand kreeg ik het gevoel dat hij eigenlijk op landelijke schaal meer kon betekenen voor het onderwijs dan zelf voor de klas te blijven staan. En is toen bestuurder van de Onderwijzersbond geworden. En langs die weg uiteindelijk in de politiek beland. Hoe is dat in de politiek? Hoe is het hem daar vergaan? Heeft hij daar veel voor elkaar kunnen boksen? Nee. Dat was een buitengewoon frustrerende ervaring voor hem. Wat maakte het frustrerend? Je had destijds, en helaas nu weer, grote rechtse meerderheden in de Tweede Kamer. En dan een kabinet onder leiding van de beruchte Hendrik Colijn, die hevig aan het bezuinigen waren. Dus daardoor werden ook de grootte van de klasse werd steeds hoger vastgesteld. Uh-huh. Tot wel 50 leerlingen aan, per klas aan toe en dergelijke. En je kon daar je wel tegen verzetten, maar het leidde hooguit tot hele kleine bijstellingen of het vertragen van verslechteringen. Maar meer ook niet. Heeft u ooit gedacht, ik ga weer terug naar het onderwijs, of niet? Daar heb ik geen aanwijzingen voor dat hij dat heeft gedacht. Mm. Hij bleef dus inderdaad echt virulent knokken voor die onderwijsbelangen. Heel veel sprekend en dergelijke. Maar een ras politicus was hij ook weer niet. In die zin dat hij de rest van het politieke spel, dat interesseerde hem niet zo bar veel. Of ze nou een coalitie moesten gaan vormen met de katholieken of dergelijke. Hij wilde gewoon beter onderwijs. Punten van de tijd, dat kon hem geen donder schelen, eigenlijk. Maar die belangen van het onderwijs stonden voorop, inderdaad. Hij overleed in 1943, dus tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hoe heeft hij zijn laatste jaren doorgebracht? Wat ben je daarover te weten gekomen? Ja, dat was somber. In februari 1941, op de tweede dag van de februari-staking tegen de jodenvervolging, zoals we weten, werd hij opgepakt, omdat de bezetters geen flauw benul hadden wie er achter die staking zaten. Uh-huh. En ze dus lukraak maar een heleboel socialisten en vakbondsbestuurders hebben gearresteerd. En heeft 6 weken vastgezeten toen. Uh-huh. En kwam er als een wandelend skelet kwam hij de gevangenis weer uit. En dat heeft hem in combinatie met het vitamine tekort, door voedselschaarste, et cetera, uiteindelijk genekt 2 jaar later, in 1943. Terwijl hij intussen dus ook hevig last had van het feit dat er te weinig tabak was voor de sigaren, want hij was een verwoed sigarenroker. Altijd geweest. Maar goed, hij gaf toe dat het een van de mindere nadelen was. Ja. Maar hij is wel actief gebleven. Hij heeft zelfs nog begonnen aan een roman over een Joods gezin in bezettingstijd. Daar zijn eerste aantekeningen van bewaard gebleven. Maar die heeft hij niet afgemaakt, omdat de werkelijkheid steeds gruwelijker werd dan hij zichzelf had kunnen bedenken in de fantasie. Goh. En toen overleed hij dus in 43. En toen overleed hij in 43, ja. Ja. Wat is de belangrijkste les die we moeten onthouden als het gaat om Theo Thijssen? Wat moeten we meenemen in deze tijd van hem? Tot slot, even kort. Ik denk dat hij ten eerste een hoop leerkrachten een hart onder de riem heeft gestoken en nog steeds doet via zijn romans over hoe belangrijk het vak is en hoe prachtig vak ze uitoefenen. Uh-huh. En daarin ten tweede de aandacht voor ieder individueel kind. Ja, dat vond ik ook heel mooi om dat terug te lezen in je boek. Hoe die daar altijd weer naar terugkeerde. Hoe belangrijk dat was. Nou, dank voor je komst naar de studio hier van het programma Wat Blijft. Het boek over Theo Thijssen, schrijver, schoolmeester, socialist. Peter Paul de Baar. Dank je wel. Wat Blijft Lijn. We vroegen u, lieve luisteraars, wie op u een onuitwisbare indruk heeft gemaakt. De Brabantse Jan Luisterborg was muzikant in hart en nieren. Al op jonge leeftijd leerde hij trommelen. Dit talent deelde hij graag met anderen. Hij gaf dan ook veel trommelles aan kinderen, aan drumbands en aan harmonieën. Jan was altijd met muziek bezig. Andere hobby's, die had hij niet. Want muziek was voor hem het allerbelangrijkst. Jarenlang was Luisterborg lid van verschillende muziekgroepen, waaronder Dwelorkest De Zeekralen. In 2014 werd hij zelfs gehuldigd en benoemd tot erelid. Peter de Groot, lid, voorzitter van Dwelorkest De Zeekralen, over deze Jan. Ik ben Peter de Groot en sinds 2000 lid van Dwelorkest De Zeekralen. En tevens nu zo'n 10 jaar als voorzitter. De Zeekralen zijn in 1953 opgericht door enkele muzikanten. Een jaar later sloot Jan zich aan op de kleine trom, samen met nog enkele andere muzikanten. Jan werd tevens kort daarop penningmeester en heeft dit zo'n 44 jaar gedaan. In die tijd werden nog volop carnavalskoppen gemaakt van polyester voor de carnavalsoptocht. En Jan heeft hier altijd met veel elan aan gewerkt, vaak nog in natte en tochtige ruimtes. Tot 2014 heeft hij actief meegedaan als muzikant, dus zo'n 60 jaar. Maar uiteindelijk gingen de jaren bij hem ook een rol spelen. Hij heeft in zijn leven wel aan honderden mensen trommelles gegeven. In 2000 kwam ik bij toeval bij de band. Omdat Jan bij het slagwerk hoorde, kwam ik onder zijn hoede. Als hij iets fout deed, liet hij dat wel direct merken. Door met zijn trommelstokje tussen je ribben te sporren. Zijn motto was gewoon doorgaan, dus dat deed hij dan maar. Jan was echt iemand van de Hollandse pot. Chinees, Italiaans, Grieks of iets dergelijks was niet aan hem besteed. Zo kwam het dat we met een familieweekend van de band ergens in Brabant samen één huis hadden gehuurd. Nou, wat dat is dan gezellig om op zaterdagavond onderling een barbecue te organiseren. Nou, zoals ik al aangaf, was dat niks voor Jan. Hij had zelf een boterhammen meegenomen met enkele boterhammen en zat hier binnen op zijn gemak alleen op te puzzelen. Want in die rook zitten vond het ook maar niks. Ik hoop op deze manier een stukje uit Jan's leven te kunnen hebben vertellen. En wens jullie veel succes met jullie programma. Het vriendelijke groet, Peter de Groot. Dank je wel, Peter. Peter de Groot over Jan Luisterborg. Welk leven maakte op u een blijvende indruk? Laat het ons weten op watblijft@human.nl. Nu kunt u verhaal ook kwijt via de NPO Radio 1 app. Dan nemen we contact met u op. En dan zorgen we dat het goed op de radio te horen zal zijn. In het tweede uur de podcast die Nathan de Vries maakte over regisseur en acteur Wimmy Wilhelm. En aandacht voor de herdenking van Wereld AIDS-dag. Dus graag tot straks na het nieuws van 1 uur. Radio 1. 1 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Houthi-rebellen uit Jemen hebben 3 commerciële schepen op de Rode Zee onder vuur genomen, zegt het Amerikaanse leger. 1 schip zou aanzienlijke schade hebben. De rebellen zelf hadden het eerder over 2 schepen. Die zouden volgens hen Israëlische eigenaren hebben en daarom doelwit zijn. Een Amerikaans marineschip heeft 3 Houthi-drones uit de lucht geschoten. Het schip schoot al vaker raketten uit de lucht die vanuit Jemen werden afgevuurd. Het marineschip zelf zou ook zijn aangevallen, maar het Amerikaanse leger zegt daar niets over. De voorzitter van de klimaattop in Dubai ligt weer onder vuur. Sultan Al-Jaber zei dat er geen scenario is waarin stoppen met olie en gas de opwarming tot 1,5 graad beperkt. En zelf zegt hij dat hij verkeerd is begrepen. Al-Jaber is CEO van een oliebedrijf en is daarom al omstreden als voorzitter van de klimaattop. In New York zijn 4 mensen doodgestoken. 2 volwassenen en 2 kinderen van 11 en 12. Ook raakten 3 mensen gewond, onder wie 2 agenten. De steekpartij was in een huis in de wijk Queens. Daar reageerden de 2 agenten op een hulpoproep in een woning. Bij aankomst bleek het huis in brand te staan. Een man die naar buiten liep stak de agenten in hun nek en het hoofd. Een van hen wist hem neer te schieten. Hulpdiensten vonden daarna de 4 lichamen in het huis. De dader overleed ter plekke. De sneeuw heeft volgens Rijkswaterstaat nog niet geleid tot problemen op de weg. Plaatselijk kan er zo'n 5 centimeter vallen. En vannacht gaat het vooral in het noorden nog sneeuwen. En door de sneeuw schrapte KLM gisteren uit voorzorg 10 vluchten. En ook vandaag wordt er minder gevlogen door de vliegmaatschappij. Het gaat om ruim 40 retourvluchten binnen Europa. Het weer nu, de sneeuw die trekt dus langzaam weg naar het noorden. 1 tot 5 centimeter kan blijven liggen. De temperatuur die ligt nu rond het vriespunt. Overdag wordt het bewolkt met een mix van regen en natte sneeuw. Het wordt dan 1 tot lokaal 4 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Wat blijft? Met Lara Billy Rensen. Welkom terug bij Wat Blijft, het biografieprogramma waarin we wekelijks terugblikken op mensen die ons de afgelopen tijd ontvielen. Straks aandacht voor de podcast die Nathan de Vries maakte over regisseur en acteur Wimmy Wilhelm. Maar eerst aandacht voor Wereld AIDS-dag. Afgelopen vrijdag was het Wereld AIDS-dag, een belangrijke dag om bij stil te staan. Want de ziekte heeft gezorgd voor talloze slachtoffers. En vandaag de dag overlijdt nog steeds elke minuut iemand in de wereld aan AIDS. Wat blijft van al deze slachtoffers? In 1981 werd de wereld voor het eerst geconfronteerd met de toen nog mysterieuze ziekte AIDS. Jan van Wijngaarden was student geneeskunde toen hij met de eerste AIDS-patiënten in Nederland te maken kreeg. En hij vertelt erover in OVT. Ik kreeg er eerst mee te maken doordat ik in de medische literatuur echt schrok van een serie artikelen, ik geloof in december 1981, waar eigenlijk dat hele blad gewijd was aan een heel rare, bizarre ziekte. Ik was lid van de homogroep gezondheidszorg, maar schrok ook wel erg door de aard van de artikelen. Toen ik een paar maanden later begon met mijn co-assistentschap, en dan begin je met interne geneeskunde, lag daar op de afdeling waar ik begon een patiënt, een 40-jarige man, een homoseksuele man, die al maandenlang last had van zeer heftige diarree. Zeer vermagerd was, er erg slecht uitzag. En dat leek toch wel erg, wat mij betreft, op de symptomen die ik toen ook wel gelezen had. De symptomen zoals die beschreven werden van dat ziektebeeld wat toen nog GRID heette. Dat werd niet zo geduid in dat ziekenhuis. Het ziekenhuis, de artsen daar, die vonden het eigenlijk niet zo bijzonder. Het komt wel vaker voor dat mensen een darminfectie hebben die niet zo makkelijk weggaat. En die hebben dat helemaal niet geduid als dit nieuwe ziektebeeld. De man werd steeds zieker, dus ja, ik vond het steeds verdachter worden. Hij kreeg ook vlekjes op zijn huid. Dat ook weer deed denken aan kaposie zou komen. En zo is uiteindelijk ook de diagnose gesteld. Uiteindelijk heeft via biopten, de stukjes uit de huid die de huidarts toen heeft genomen, werd duidelijk dat het om kaposie zou komen ging. En toen was ook duidelijk dat het eerste geval van AIDS was in Nederland. Er was weinig kennis over het virus en vooral homomannen leken te maken te hebben met uiteenlopende infecties. De ziekte kreeg toen de naam GRID. U hoorde Jan van Wijngaarden dat al even zeggen. Gay-related immune disease. Later kwamen ze erachter dat de slachtoffers niet alleen homomannen waren. De naam veranderde naar AIDS. En HIV is het virus dat AIDS veroorzaakt. Vroeger werd het nog seropositief genoemd. Arjan Lindeman, oprichter van het Stichting Belangenbehartiging Seropositieve, vertelt in een interview uit de jaren 80 over zijn ervaring met HIV. Hoe is dat als je te horen krijgt dat je seropositief is? Wat betekent dat dan? Nogal wat. In de eerste plaats, zoals ik het ervaren heb, mijn toekomstbeeld stortte in. Ik had ook het idee dat ik... En dat idee dat wordt me ook niet afgenomen. Het wordt ook heden ten dagen steeds verder geaccentueerd. Ik sta met één been in mijn graf. En aanvankelijk was de incubatietijd werd gesteld op 3 jaar. Inmiddels is het opgelopen tot 15 jaar tot en met levenslang, om er aan te geven, bijna ridicuul wordt. Tot mijn dood zal ik weten dat ik seropositief ben. Tot mijn dood word ik geconfronteerd met de angst AIDS te kunnen krijgen. De ziekte eiste steeds meer levens. Mensen waren bang en hadden geen zekerheid over hun toekomst. Tot het jaar van de grote doorbraak, 1996. Toen het HIV-remmende medicijn werd ontdekt. Deze fonds zorgde ervoor dat leven met het virus mogelijk werd. En dat veranderde natuurlijk alles. Tenminste op bepaalde plekken op de wereld, zoals bij ons in Nederland. Maar in landen zoals Rusland, Indonesië, Ghana en Oeganda is dat zeker niet het geval. Door strenge anti-homo-wetgeving, discriminatie en stigmatisering groeit het aantal gevallen van HIV en geweld elke dag weer in deze landen. In een aflevering van Frontlinie spreekt correspondent Bram Vermeulen met Ghanese mensen uit de LHBTQI+ community. De opening van het allereerste LHBTQ-huis 2 jaar geleden werd bijgewoond door westerse diplomaten en leidde tot grote verontwaardiging in Ghana. Een politieinval en gedwongen sluiting. Kort daarop werd het voorstel voor de strenge anti-homo-wet ingediend, die Ghanese onder meer verplicht homo's bij de politie aan te geven. De gemeenschap durft nu alleen nog in het diepste geheim bij elkaar te komen. If we are not able to go there and debunk it, then they'll keep telling the people we are evil. If we can have the courage to stand them, we can win this battle. But if we continue hiding, then sorry, we will do this work forever and we will all go to prison. Because there's somebody sponsoring hate and people are enjoying the hate because that is what they've been fed with. And who is feeding? Ever since the introduction of the bill, I have to be careful of my friends, my neighborhood, because I'm living in a society which I assume everyone is an hetero. Tja, door de anti-homo-wetgeving kunnen mensen niet meer zichzelf zijn. We hoorden het. Iedereen die niet hetero is, moet zich verstoppen. Dit heeft rampzalige gevolgen voor de HIV-bestrijding. Lyle Moens is een Nederlands-Belgisch activist. Hij verwierf bekendheid met werk op het vlak van sekswerk en HIV. Hij is lobbyist voor het AIDS-fonds en spreekt ook openlijk over zijn eigen ervaringen met HIV. En ik heb nu contact met hem. Lyle Moens, goedenacht. Goedenavond. Wat fijn dat we hier kunnen spreken. Die anti-homo-wetgeving waar net over gesproken werd, wat houdt die in? Ja, het hangt een beetje af van land tot land wat er precies in staat. Een bekend voorbeeld van het afgelopen jaar is bijvoorbeeld de allerstrengste wet eigenlijk ter wereld die in Oeganda is ingevoerd. Nou, en daar staat dan, kan dan zelfs doodstraf gezet worden op homoseksualiteit. Soms spreekt ze er ook over dat ze bijvoorbeeld familieleden willen vervolgen als zij niet aangeven dat hun kind LHBT'er is. En in een land als Rusland hebben ze dan weer gezegd, ja, je mag eigenlijk geen organisatie vormen voor LHBT'ers. En dan bestempelen zulke organisaties als extremistisch. Dus elke land heeft een beetje zijn eigen variant ervan. Maar het gaat erover dat ze eigenlijk LHBT'ers niet zichzelf willen laten zijn. En ja, in welke vorm je het ook doet, het heeft een enorme impact in ieder geval op die HIV-AIDS-bestrijding. Ja, want hoe zit dat? Hoe heeft het impact? Hoe houdt het verband met HIV en AIDS? Ja, je ziet sowieso dat LHBT'ers een risicogroep zijn voor HIV-AIDS. En wat je dan ziet als dit soort landen deze wetten invoeren, dat het bijvoorbeeld veel moeilijker is voor LHBT'ers om een test te gaan doen. Omdat ze dan bang zijn dat ze vragen krijgen over hun seksleven. Of ze hebben bijvoorbeeld geen toegang meer tot goede voorlichting over hoe ze zich kunnen beschermen, hoe ze vrij kunnen vrijen. En wat je ook ziet, is dat ze bijvoorbeeld minder lang in behandeling blijven, of bijvoorbeeld uitvallen bij behandeling, omdat ze in het ziekenhuis discriminatie tegenkomen. Dus op allerlei vlakken zorgt het er eigenlijk voor dat mensen niet de medicijnen krijgen die ze nodig hebben en soms dus ook niet achter hun status komen omdat ze bang zijn om discriminatie tegen te komen. Ja, en het is bijvoorbeeld in zo'n land als Oeganda ook verdacht natuurlijk als jij een test laat doen. Dus dan kijk je wel twee keer uit, kan ik me voorstellen. Absoluut. En je ziet nu dus ook dat bijvoorbeeld in klinieken waar in het verleden ook wel eens LHBT'ers aan toe gingen om daar HIV-testen te doen. Ja, sinds de invoering van hele strenge anti-LHBT-wet komen er eigenlijk bijna geen mensen meer zich testen. En dat is natuurlijk enorm schadelijk. En zeker omdat het vaak ook landen zijn waar waar HIV-AIDS gewoon nog een grote bedreiging is voor de volksgezondheid. En waarbij je dus ook ziet dat het niet kunnen testen van HIV-AIDS op een gegeven moment voor het zorgen dat het niet alleen maar in de risicogroepen blijft, maar zich ook onder de hetero's eigenlijk steeds meer aan verspreiden is. En dat het weer net als van ouds een grote bedreiging is voor de volksgezondheid. En is er in landen waar die homowetgeving zo streng is, is er überhaupt toegang tot medicatie, tot AIDS-remmers? Ja, in principe, dat is het lelijke van het verhaal eigenlijk. Hebben ze dus medicijnen. In landen in Afrika is dat vaak ook met steun van iets als een Global Fund. Dus daar draagt Nederland ook geld aan bij. En dan zorgt dat fonds ervoor dat er inderdaad medicatie aanwezig is. In landen als Rusland heeft de overheid in principe zelf voldoende geld om de ziekenhuizen te betalen en ook de medicatie ter beschikking te stellen. Maar het is echt vanwege die discriminatie en die stigma die mensen ervaren, door mensen eigenlijk niet naar de ziekenhuizen toe durven te gaan. En dat ze daar dus niet kunnen vertellen over hun seksleven of dat ze een risicogroep zijn. En op die manier geen toegang krijgen tot de medicijnen die er wel zijn. Ja, en je hebt het over Rusland, maar daar is het echt nog maar een paar dagen geleden dat de anti-homo-wetgeving nog verder aangescherpt is. Ja, wat je in Rusland ziet is dat het eigenlijk al een proces van verschillende jaren is, waarbij telkens een stapje verder gezet wordt in het criminaliseren van LHBT'ers. Ja. Dus eerst was het bijvoorbeeld was de wet zo dat je geen voorlichting meer mocht geven over LHBT'ers, omdat dat dan zogezegd propaganda zou zijn. Dan was er een antipropagandawet. En nu zijn ze zover dat je hier niet eens eigenlijk achter de schermen mag organiseren als LHBT'er. Dus je mag niet eens een organisatie hebben, dat wordt dan op gelijke voet gezet met een terroristische organisatie. Ja, het zou extremisme zijn, hè? Ja. Ja. En hoe wordt dan met HIV en AIDS omgegaan? Nou, in Rusland zie je ondertussen dat het het land ter wereld is waar de meeste nieuwe HIV-infecties zijn. En waar het dus de pandemie het snelst aan het groeien is. Dus het is echt een heel triest verhaal eigenlijk. En in Rusland zie je ook heel nadrukkelijk dat natuurlijk LHBT'ers een risicogroep zijn. Maar ook bijvoorbeeld mensen die drugs gebruiken, die ook een risicogroep zijn. En die ook gecriminaliseerd worden. En het is inmiddels daar zo ver verspreid dat het ook eigenlijk verder dan bij niet-risicogroepen terecht is gekomen. Dus het begint echt een grote bedreiging voor de volksgezondheid in Rusland te worden. Krijgen homoseksuelen dan ook de schuld hiervan? Wat je vaak wel ziet in dit soort landen, is dat dan bijvoorbeeld als je ziet dat HIV-AIDS stijgt, dat inderdaad gewezen wordt naar LHBT'ers. Of dat bijvoorbeeld HIV-AIDS en de aanwezigheid daarvan gebruikt wordt om LHBT'ers te criminaliseren. Mm. Dus terwijl dat eigenlijk juist andersom is. Het criminaliseren van risicogroepen zorgt ervoor dat er meer HIV-AIDS is. En zorgt er ook voor dat zich op een gegeven moment buiten die risicogroepen gaat verspreiden. En ik begreep dat er net een rapport is uitgekomen van het AIDS-fonds over de gevolgen van de strenge anti-homo-wetten. Wat voor bijzonderheden zijn er gevonden? Of hebben wij die nu al wel besproken? Nou, we hebben een aantal dingen besproken. Kijk, wat je ziet is dat bijvoorbeeld... We doen elk jaar een rapport uitbrengen over de situatie wereldwijd wat betreft HIV-AIDS. Je zag eigenlijk de afgelopen 10 jaar steeds meer vooruitgang. Hè? Dus het aantal nieuwe HIV-infecties waren aan het dalen. En je ziet dat nu steeds meer stagneren. En dat heeft inderdaad te maken met een aantal landen waar er steeds conservatievere wetten zijn. En dat zijn ook precies de landen waar het stagneert. Dus dan moet je denken aan Rusland, dan moet je denken aan Indonesië. Maar ook een aantal landen in Noord-Afrika. En ja, je ziet vaak als ze dus strengere wetten invoeren, een aantal jaar daarna zie je dat de impact op de HIV-AIDS-bestrijding. Ja, de meest schokkende voorbeeld vond ik zelf inderdaad Rusland, wat dus een snelst groeiende epidemie is, waar je dus sinds 2010 meer dan 50% stijging ziet van het aantal nieuwe HIV-infecties. Ja. Ja. Ja, er is nog één ding dat ik misschien wel wil toevoegen. Want wij maken ons heel erg zorgen. In Nederland als land is een hele belangrijke bondgenoot voor mensenrechtenorganisaties van LHBT'ers wereldwijd. Zij zijn eigenlijk in Nederlanders overheid, in onze ontwikkelingssamenwerking, zijn we de belangrijkste financierder voor LHBT-organisaties wereldwijd. Dus ook om weerstand te bieden als dit soort wetten besproken worden in parlementen of in landen. Maar ja, we hebben nu ook een nieuw kabinet dat onderhandeld wordt. En je ziet de partijen zeer fors willen bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. Dus het was voor ons met Wereld AIDS-dag ook echt wel de oproep aan het toekomstig kabinet. We weten heel erg goed wat voor een unieke rol Nederland heeft en hoe belangrijk dit soort werk is. En zorg in ieder geval dat je niet miljarden bezuinigt op ontwikkelingssamenwerking. Want dan zul je dus eigenlijk zien dat dit soort problemen veel groter worden. Ja, ja, maar goed, als je dan partijen die helemaal aan de rechterkant zitten in het kabinet krijgt en die wat conservatiever zijn. Bent u bang dat, dat er een rechtsconservatief kabinet komt dan in Nederland? Nou ja, die kans is zeer groot, hè, als je kijkt wat voor een verkiezingsuitslag is er geweest. En kijk, wat mij betreft is het geen kwestie van, zou het geen kwestie mogen zijn van conservatief of progressief. Het gaat over mensenrechten, het gaat over democratie. Je ziet eigenlijk wereldwijd dat het maatschappelijk middenveld, maar ook democratieën en vrijheden en rechtsstaten onder druk staan. Nederland zegt vaak dat we zo trots zijn op de Nederlandse waarden van vrijheid en democratie. Nederland kijkt vaak met leden ogen aan hoe dat in landen om ons heen steeds meer onder druk staat. Dus dan zou het heel gek zijn, of je nou links of rechts of progressief of conservatief zijn, als je dit soort steun eigenlijk terugtrekt. Want dat is precies de laatste lifeline, als ik het dan in het Engels mag zeggen, van veel organisaties die juist tegen antidemocratische tendensen zich aan het verzetten zijn. Laten we even stilstaan nog tot slot bij de AIDS-slachtoffers die al gevallen zijn. En dat zijn er een hoop tot nu toe. Wat blijft er van de AIDS-slachtoffers, wat jou betreft, die er niet meer zijn? Ja, ik heb zelf goede behandeling en ik kan heel goed leven. Maar ik spreek met heel veel mensen die ook echt wel de jaren 80 hebben meegemaakt en die de ene naar de andere begrafenis meegemaakt hebben. En ik lees dan hun verhalen. Het maakt altijd heel veel indruk op mij. En er zijn fantastische kunstenaars geweest, muzikanten geweest, hele creatieve mensen. En het is gewoon ontzettend verdrietig dat zoiets gebeurd is. En eigenlijk des te verdrietiger dat we nu alle middelen hebben om het niet meer te laten gebeuren. En toch zien dat er nog steeds zoveel mensen aan doodgaan, terwijl het helemaal niet nodig is. Dus we hebben heel veel creatieve, mooie mensen verloren. En ik hoop dat we dat zo snel mogelijk kunnen stoppen, zodat we niet nog meer mooie, creatieve mensen moeten verliezen. Lyle Moons, dank je wel. Pleitbezorger voor het AIDS-fonds. Graag gedaan. De koningin van de bijrol, zo noemde Wimmy Wilhelms zichzelf. Ze speelde in theatergezelschappen als het Noord-Nederlands Toneel en Bos Theaterproducties. Ze vertolkte rollen in bioscoopfilms als Zwartbroek, Kruimeltje en het Oscar-winnende Antonia. En bij het grote publiek werd ze bekend als Els Peters in de populaire serie Baantje. De laatste jaren was ze vooral regisseur van cabaretiers als Richard Groenendijk, Brigitte Kaandorp en Eva Krutsen. Hoe wist ze bij iedereen vertrouwen te winnen met haar karakteristieke bromstem en bloedeerlijke directheid? En hoe ging ze om met haar ziekte en naderende dood? Nathan de Vries volgt haar spoor terug met jeugdvriend Henk Leegte, cabaretier Eva Krutsen en dochter Lutte Wilhelm. Ik heb er al een hele dag op zitten terwijl ik nog moet beginnen. De een die wordt pas wakker als hij koffie ruikt. En de ander die moet ik hoogstpersoonlijk bij school afzetten. Anders gaat ze niet. En die is 15, hè? Nou, ik zeg je één ding, Kramer. Het is gewoon een dubbele baan. Werk aan de moeder. Zo werkt het. Jij moet uitkijken, Fledder. Je bent te laat. Die typische bromstem van Wimmy Wilhelm. Hier als Els Peters in de populaire politieserie Baantje. Maar ze was veel meer dan dat. Ze speelde in grote theatergezelschappen en vertolkte rollen in bioscoopfilms als Zwartbroek en Kruimeltje. Wilhelm noemde zichzelf gekscherend de koningin van de bijrol. Ze speelde in de film Antonia, die een Oscar in de wacht sleepte. Maar de laatste jaren was ze vooral de meest gevraagde cabaretregisseur van Nederland. Ze begeleidde onder andere Richard Groenendijk, Brigitte Kaandorp, Eva Kruutse en Ryan Pandey. Ze noemde hen liefkozend haar kinderen. Nou ja, lief, op de vraag of zij zelf ook wat van ze leert, zegt ze... Helemaal niks. Dat wou ik even gezegd hebben. Helemaal niks. Zoals gewoonlijk. Daar wou ik het graag bij laten. Nou, ik vind het eigenlijk altijd ontroerend om te zien dat mensen die zo hard aan iets werken en dat zo graag willen, ze dan s'avonds, terwijl ik allemaal dingen tegen ze heb gezegd waar ze toch in de war zijn, terwijl het toch moeilijk is en opeens voor een publiek en voor het eerst dit en voor het eerst dat. En dat ze het dan toch gewoon heel goed doen, eigenlijk. Ja, dan vind ik dat ontroerend. Ja. Hoe komt het dat iedereen die ze regisseerde uit de cabaretwereld met haar wegliep? Hoe won ze het vertrouwen, ondanks haar bloedeerlijke directheid? En hoe ging ze om met haar ziekte en naderende dood? Cabaretier Eva Kruutse neemt me mee naar de befaamde keukentafel. De arena waarin nieuwe creatieve werelden werden geschapen. Is dat ze een beetje moeilijk kijken en dan dacht je... oh god, oh ze vindt het niks, oh daar gaan we. Ik ga langs bij jeugdvriend en dominee Henk Leegte. Ik spreek hem in de singelkerk van de doopsgezinde gemeente in Amsterdam. Een plek waar Wimmy eigenlijk helemaal niks mee heeft. Wimmy had dus niks met kerk en niks met God en zo. En ik werd dominee, daar had zij helemaal niks mee. En tegelijkertijd zei ze dat ik dat beslist moest doen als dat van mij was en voor mij was. Ja. En ik spreek Wimmy haar dochter, Lute. Ik denk dat het niks voor mijn moeder zou zijn om te vinden dat ze te weinig erkenning heeft gekregen. En daar was het toch ook niet zozeer op uit. Eva Kruutse is actrice en cabaretier. In 2013 leert ze Wimmy kennen. Wimmermans noemde ik haar altijd. Wimmermans, ja, ik weet niet. Gewoon Wimmermans, ja. Eva's manager komt op het idee om de twee met elkaar in contact te brengen. Het klikt meteen. En ze besluiten een samenwerking aan te gaan. Het resulteert in theaterproducties als Spiritus en Opstaan Als. In september van dit jaar wint Eva een Gouden Kalf. Ze bedenkt, schrijft en regisseert de serie Bodem. En ze speelt zelf ook het hoofdpersonage. Na het in ontvangst nemen van de prijs richt ze zich bij Galit en Sophie tot Wimmy. Ik heb eigenlijk maar één ding te zeggen. En dat is dat ik niet ga huilen. En dat ik hem opdraag aan Wimmy Wilhelm, mijn lieve vriend. 2 weken geleden hebben we afscheid van hem moeten nemen. Wimmy heeft me niet alleen als maker en als actrice gevormd en geïnspireerd. Maar vooral als mens. Deze is voor jou. Woe! Ik heb haar ontmoet. Zij was bij mijn voorstelling komen kijken. En we waren aan elkaar voorgesteld. En toen ging ik met haar een koffie drinken om 3:00 middags in Amsterdam. En dat was eigenlijk de eerste echte ontmoeting. En Nou, en eigenlijk was dat gewoon een soort totale liefde op het eerste gezicht. Een soort klik. We gingen zitten en we gingen koffie drinken. En we begonnen te praten. En eigenlijk kennis te maken. En nou, 2 uur later zaten we aan de wijn. En 6 uur later zaten we er nog steeds. Ik geloof dat we om 00:30 s'nachts zijn weggegaan of zo. Ja, echt waar? Dat we gewoon een soort... En gewoon alleen maar hebben gepraat. We hebben ook niet gegeten. Dat was sowieso een ding van Wim. Dat eten werd vaak overgeslagen. Als er geborreld werd, dan was een borrelplank was voldoende. En we hebben gewoon meteen alle grote thema's van het leven aangetikt. En van ons eigen privéleven. En het was dus ook al meteen overduidelijk dat zij mijn voorstellingen zou gaan regisseren. Wim die woonde 4 hoog in Amsterdam-West. En dan als eerste die lange klim naar boven. En daar had je haar woonkamer en daar was dan een soort kookeiland, een soort blok. Het keukenblok. En daar stond ze eigenlijk altijd achter. Dus dan kwam je daar en dan ging je aan de keukentafel zitten. De keukentafel was ook in de woonkamer, dus het was gewoon de tafel. Daar zat je aan. En Wim stond achter het blok. En dan zat je daar met je papiertjes. Alles werd gedaan achter de keukentafel of gewoon in de keuken. En dan ging ik mijn conference vertellen. En dan zat ze op het blok, zat ze daar een beetje... Met dichtgeknepen ogen en handen op haar kind, zoals ik je zie. Ja, en een beetje zat ze een beetje moeilijk kijken. En dan dacht je, oh god, oh ze vindt het niks. Oh, daar gaan we. Ik weet nog dat wij samen in een improvisatiestuk zaten. En we moesten dus allebei, kregen dan een opdracht en dan moesten we improviseren. Jullie acteerden samen? Ja. En dat was dan, is dan de bedoeling dat dat best wel een serieus stuk is. Waarin ook serieus iets wordt ontfrutseld en dan moet je dat. Maar ja, Wim en ik konden dat allebei totaal niet. Dat was gewoon. Dat lag gewoon niet in onze aard en zeker niet samen. Hoe ging dat dan? Want er moest wel iets gebeuren. Dus dan gingen we in eerste instantie natuurlijk heel serieus dat stuk in. En ergens halverwege keek Wim mij aan. En je moet namelijk ergens achterkomen, snap je, in zo'n stuk. Dat heet dan Nachtgasten. En dan moet je op een gegeven moment, dat verhaal moet zich langzaam gaan ontfrutselen. En je doet een poging. Want er zit toch een volle zaal. Dus je kan niet, het is niet dat je... Maar op een gegeven moment, weet ik dat Wim zoiets zei van... Maar wat bedoel je nou? Ik dacht echt van ja. En Wim die keek ze naar mij. En ik keek ze naar Wim. En we moesten zo hard lachen. Maar dat kon niet. Dus Wim die draaide zich naar de zaal. Dus ik zag alleen maar zo die schouders van haar zo op en neer. En in die krullen die een beetje alle kanten opgingen. En ik zat een soort van half zo afgetaaid. Naar de coulissen toe. Voordat ik weer terug kon. Maar ik weet niet. Ze had echt ook zo'n komisch talent. En zo'n, met één blik kon ze gewoon zoveel vertellen. En dat was dus ook heel lekker als we gewoon überhaupt al ergens waren. En we keken op hetzelfde moment naar iets. En we keken weer terug naar elkaar. Dan hoefden we niks te zeggen, maar dan wisten we gewoon waar we het over hadden. Dan dachten we, oh, wat vermoeiend. Of, oh god, wat is dit nou weer voor figuur? Maar dat hoeft nooit besproken te worden. Het was gewoon, één blik was gewoon genoeg. Wat ik altijd genieten vond, waren de montages. Want montage bij een voorstelling is dat je... De voorstelling is eigenlijk soort van af. En dan komt alles bij elkaar. Licht, kostuum. En dat is de montageweek. En dan ga je monteren. En daar vond ik Wim altijd heerlijk. Omdat ze dus zo direct was. Dus dat was ook gewoon... Er was gewoon geen... Want dan komt ook iedereen nog met ideetjes. Of dan heeft iemand van het licht heeft allemaal hele leuke, ingewikkelde lichtstanden bedacht. En ik was er trouwens ook, had daar ook een handje van. Ik hou heel erg van vorm. Dus ik kwam ook altijd met heel veel vorm, dingen en oplossingen. En dan kon Wim gewoon zo. Die zat dan zo in het eentje, grote lege theaterzaal. En dan zat ze in het midden, zaten ze zo in de boskrullen. En dan zat ze gewoon zo te kijken. En dan, dan hadden we dit bedacht. Dan gaan we niet doen. En dat was het dan. Gaan we niet doen. Oké, Wim, maar nee. Want dan had ze gewoon bedacht van... Nee, want het is gewoon donker. En ik zit hier niet om te zitten, om naar het donker te kijken. Ik wil gewoon... Kan er een lichtje op, alsjeblieft? Nee, kan er nu een lichtje op? Ja, ik weet niet, het was gewoon een soort... Dat ging maar door, maar dat was echt... Ja, dat vond ik echt genieten. Ja, ja, ja. Die directheid, dat vond ik... Ja, dat vind ik... Dat vond ik. En dat vind ik nog steeds zo benijdenswaardig, zeg maar. Dat ik heb dat niet. Ik ben echt... Ik heb dat niet, maar door haar wel een beetje meer geleerd. Ik weet nog dat ik een nummer had gemaakt en dat ging... Ik had een nummer voor mijn voorstelling en dat ging eigenlijk over mijn moeder. En dat vond ik heel eng om voor het eerst te zingen. Het ging niet concreet over mijn moeder, maar wel het verhaal erachter. En ik had helemaal zitten bedenken van hoe zal ik dat dan doen met dat nummer zingen en in welke vorm zal ik dat gieten. En Wim die zei gewoon, nou G, je komt op, je loopt naar de microfoon en je zingt dat lied. En ik dacht, nee, maar dat kan niet. Want dat is, dat vind ik veel te kwetsbaar. Dat gaan we niet doen. Ik zat te denken, misschien kunnen we, nee, G, jij komt op. Je loopt naar de microfoon en je zingt het niet. Daar beginnen we mee. Dan kijken we altijd nog wel verder. En dat was een concreet voorbeeld van ook dat no-nonsense. En ook dat als er wordt gekozen voor kwetsbaarheid, als er wordt gekozen voor, dit moet even verteld worden, dat het dan ook gewoon even verteld wordt. En dat was, ja, daar was Wim dus ook heel goed in. En mijn angst, en dat wat ik altijd lelijk vind in het theater, is als het pathetisch wordt of vals sentiment. En daar was ik dus ook altijd heel snel bang voor. Van ja, maar oh, dan wordt het zo. Oh. Maar bij Wim wist ik altijd, als zij zei, dit kan of zo, is het goed, dan kon ik daar echt op vertrouwen. Omdat we dat allebei hadden, dat we dat lelijk vonden en niet wilden. Maar waarom nam je haar advies aan dan? Omdat ik haar helemaal vertrouwde in haar smaak, in haar kunde, in haar hele zijn. Al het creatieve werk vond plaats aan die keukentafel op 4 Hoog in Amsterdam. Eva komt vaak langs en groeit in haar makerschap. Cabaret is niet alleen grappen kunnen maken. Het is ook kwetsbaar en persoonlijk durven zijn. Dat is ze niet gewend. Daar heeft ze Wimmy voor nodig. Ik heb vroeg mijn moeder verloren. En dat was iets dat waar ik het eigenlijk liever niet over had. En ook zeker niet in mijn werk. Ik dacht, ja, dat is een soort privé. Maar daardoor was er eigenlijk ook heel weinig kwetsbaarheid. En daarin heeft Wim echt wel gewoon een hele belangrijke rol gehad. Dat ze dus door heel veel met elkaar te praten, in een hele veilige sfeer. Dus dat was oftewel bij haar aan de keukentafel. En dan kwam ze en dan gingen we vooral heel veel praten. En dan ging ik heel veel vertellen over mijn ideeën die ik al had. En dan ging ze dat lezen. En dan gingen we het daar weer over hebben. En zo coachte ze me, zeg maar, er doorheen. Maar waarom was het aan die keukentafel dan veilig? Nou, ik denk dat Wim dat sowieso van nature had. Dat ze zoiets had. Ja, wat grappig. Want als ik nu denk aan Wim, dan denk je niet meteen dat mensen meteen een hele hart op tafel leggen bij haar misschien. Maar wel. Oh nee, waarom niet dan? Nou, misschien omdat ze dus ook zo direct is. Of misschien zouden mensen dat kunnen ervaren als juist niet veilig. Of ik denk dat ook dat iedereen een ander beeld van haar had. Maar als je dus dicht bij haar stond en je voelde je veilig, dan kon je alles met haar delen. En dat creëerde zij wel, ja. Ze was heel slim, ze was heel erg belezen en talig. Ja, ik denk dat samen ervoor zorgde dat je je veilig voelde. En ook, het hoefde op dat moment nog niks te zijn. Ze had nergens een oordeel over. Je ging gewoon praten en ze werd ook steeds meer een vriend. En tegen een vriend vertel je alles eigenlijk. En dan kon zij er ook nog precies uithalen van, volgens mij kan dat wel op het toneel en volgens mij moet je dat nog even niet doen. Als we kijken naar haar carrière, wat heeft ze betekend voor de acteerwereld? Kijk, mijn tijd met Wim was dat is meer van, wat heeft ze betekend voor de cabaretwereld? En daarin heeft ze volgens mij heel veel betekend, omdat ze, ja, zij was op een gegeven moment, werd zij steeds meer de cabaretmoeder. En zij, nou, ze regisseerde van alle grote tot al het aanstormende talent. Noem eens een paar namen. Brigitte Kaandorp en Richard Groenendijk. Maar ook voor het Amsterdamse Kleinkunstfestival, daar was ze bij betrokken. En daar dus alle mensen die net afgestudeerd waren, de namen die we nu nog niet kennen, maar die Wim wel kende. Binnen cabaretland is het wel ook echt een groot verlies. Iedereen zat wel een beetje met de handen in het haar ook. Ja. Hoe zit het met jou dan, als je nu nieuwe dingen wil maken? Hoe doe je dat? Daar kan ik nog niet zo goed naartoe. Oh nee? Nee. Neem even wat water, joh. Oké? Ja. Nee, is oké, hoor. Ja? Wat ik altijd een mooie metafoor vind voor als je iemand verliest, is dat een soort van die kleurplaat van het leven, dat daar dan zo'n zwarte inktvlek op komt of zo. Mm. En dat klinkt heel dramatisch, maar zo, dat bedoel ik met die kleur. Zo dat, je moet je echt weer even op een nieuwe manier verhouden tot de dingen. En die zijn, als je gewoon heel verdrietig bent, een stuk kleurlozer dan normaal. Ik ben door Henk Leegte uitgenodigd in de Singelkerk in Amsterdam, waar hij werkt als dominee van de doopsgezinde gemeente. Ik noem haar vaak Pim. Of Anietje, heb ik ook vaak gezegd. Ja, ik heet Anietje. Ja, mijn ouders hebben mij zo genoemd. En ik, mijn vader is mij altijd tot aan zijn dood zo blijven noemen. Aniet. Ja, Aniet. Want hij heette zelf Wilhelm Wilhelm. Hij heet zelf Wilhelm Wilhelm, ja. Lijkt me onhandig. Is ook vrij onhandig, daarom was het Wim. Ja. En ja, op een dag op de lagere school is dat begonnen, dat mensen mij bij mijn achternaam gingen noemen Willem, Wim. Ja, en toen hebben mensen dat overgenomen. Op een dag was het Wimmy en toen noemde iedereen mij Wimmy. En als ik me dan voorstelde, zei ik nog steeds Anita. En dan zeiden mensen altijd wat? Anita, ja. Henk is een goede jeugdvriend van Wimmy. Zullen we om te beginnen even een kaars aansteken? Dat vind ik mooi. Ja? Ja. Mooi. Een keurige plaatsgebonden dominee en een zwervende rasactrice die wel houdt van een feestje. Een bijzondere combinatie, zou je denken. Toch resulteert het in een vriendschap van bijna 30 jaar. Henk maakt alle hoogte- en dieptepunten van Wimmy mee. Hij praat graag over zijn goede vriend, zoals hij het zelf noemt. De buitenkant is stevig, grappig, intelligent, scherp. Veel in alle opzichten. Dus veel genieten. De uitvaartdienst van Wimmy vond ook plaats in deze kerk. Henk leidde die uitvaart. Wat opvallend was, was dat er echt keihard werd gelachen op die begrafenis. Ik heb nog nooit een begrafenis meegemaakt of een afscheid van iemand, terwijl ik, ik ben gewoon al 30 jaar dominee en zo, dus ik heb er best wel wat meegemaakt. Waar zo keihard gelachen werd en dan echt gewoon totaal vol gelachen. En de tegenkant daarvan is natuurlijk het, dat beweegt zich rond een soort middenpunt, dat je precies even zo verdrietig bent aan de andere kant ook, en dat dat er allebei mocht zijn. En dat is, dat had ermee te maken dat dat zo was als Wimmy was. Dus het was echt helemaal zij die dag. En alles wat ik over haar heb gehoord en met mensen heb besproken, ook mensen die van veel latere tijd zijn, of die ik ook zelf nooit bij haar heb gezien, die vertellen toch eigenlijk allemaal precies hetzelfde. Dus het is niet zo dat de ene verhaal vertelt waarvan je dan denkt, huh, dat we hebben daar nou nog nooit van haar gehoord. Of hè, was dat nou? Grappig, nooit geweten. Volstrekt zichzelf. Volstrekt. Wimmy hield ongelooflijk veel van Amsterdam. En ik zou zo graag met haar gewoon door het centrum, gewoon, en dan niet gewoon het echte centrum, hè, het oude centrum, willen slierten en bij de Nes en de Wallen. En daar, ja, Wimmy kon ook erg genieten van zeg maar het volkse Amsterdamse. Kon ze ontzettend van genieten. En tegelijkertijd had ze ook was ze hartstikke verfijnd en literair. Ik bedoel, ze had Nederlands gestudeerd. Dat was ook altijd een grap. Nederlands afgemaakt, ja. Je bent al uitgeschreven? Dit was het. Wat staat er? Er staat hou. Wat betekent dat? Dat is een afkorting van houden van ik hou van jou. En dat stuur ik regelmatig naar mijn kind. En zij ook naar mij, naar mijn dochter Lute. Ja. En dat ook met beste vrienden hebben wij deze tekst. Hou. Hou. Dat stuur je als je het van, is een teken van liefde. Wie en, Wilhelm hou krijgt, dan ben je binnen. Uitverkoren. Maar hou betekent ook hou vol. Ik heb haar leren kennen toen ze klaar was met haar studie Nederlands. En toen ze beginnend actrice was, daarmee begon. En dat was een pittige periode. Heb je een concreet voorbeeld van die pittige periode? Ja, omdat je krijgt dan misschien wel rollen en je mag wel kleine dingen doen. Maar actrice is ook een vak en daar is een opleiding voor. En dat heet toneelschool of kleinkunst. En dat had ze natuurlijk niet gedaan. En om daar dan tussen te komen, dat is nog niet zo eenvoudig. Nee, want hoe kwam ze er dan inderdaad tussen als ze niet die achtergrond had? Ja, toch mensen kennen, toch gevraagd worden, toch mensen die haar een talent zagen. Dus veel audities. Maar ook heel vaak, weet ik zeker, Je hebt het over begin jaren 90 van de vorige eeuw. Dat ze weer geauditeerd had en weer niet was aangenomen. Zij wou gewoon actrice zijn. Ze was actrice. Dat wilde ze worden. Daar wilde ze werken. Wimmy had ook de gave om een groot relativeringsvermogen. Ik zie een beetje lachen ook. Ja, dat heeft, als je jezelf, humor heet dat. En je, als je jezelf kan relativeren, dan dat is natuurlijk een grote gave als je dat hebt. Nou, dat had zij zeer. Dus ze kon er ook zelf keihard om lachen en grappen over maken. Dat ze dan op de tram, op de Abri van lijn 1 stond te denken, het wordt helemaal niks. Nou, het grappige is, Wimmy had dus niks met kerk en niks met God en zo. En ik werd dominee. Daar had zij helemaal niks mee. En tegelijkertijd zei ze dat ik dat beslist moest doen als dat van mij was en voor mij was. Ja. Dus dat is ook sterk, hè? Dat iemand iets doet waar je zelf niks mee hebt. Maar als je denkt, nou, dit is jouw roeping, dit is jouw weg, dan moet jij die gaan en ik steun je daarin. En hoe kan ik je steunen? En vertel. Over de, van de inhoud daarvan begreep ze niks, had ze niks mee. Nee. Ik kan me voorstellen dat als je wat je net zegt, dat je soms in een carrière, kan ik me ook goed voorstellen, mensen voorbij ziet schieten en dan toch maar doorgaan. En, nee, daar werd ze zogenaamd woedend over. Maar dat was en lachen en woede. En onder woede zit natuurlijk altijd verdriet. Maar ik weet, zij deed toen met die speelfilm Antonia. Mm-hmm. En toen die kreeg een Oscar nota bene. Dus dat was wel echt super gaaf. Dat ze gewoon ook een beetje een Oscar had gewonnen. Hoe zij is omgegaan met het ziek zijn en het weten dat het leven echt binnen afzienbare tijd over zou zijn, dat heb ik ook. Daar moet ik ook nog heel vaak over nadenken. Want wat zei ze dan? Ze zei namelijk, als ik nu, als ik stil ga blijven staan bij dat ik doodga en ik heb geen zin om het daar nu over te hebben. Ik wil nu het leven leven. Ik wil zijn met mensen van wie ik hou. Ik heb geen tijd om, want dat wist ze, dat die tijd er niet was, om eindeloos te reflecteren of ook misschien dingen goed te maken of uit te spreken. Iedereen moet maar geloven dat ik van hem hou. Als ik iets verkeerd heb gedaan, heb ik er spijt van. Maar ik ga nu het leven leven zolang dat er is. Ja? Ja. En dat is echt een wilsbeslissing. Dat was een wilsbeslissing. Ik heb twee keer gezien dat dat niet te doen was. En dat was toen die twee kindertjes bij er waren. Dat het het ergste vond voor Lute. En toen moest ze heel erg huilen toen ze het daarover had. En nog een keertje toen Lutes broertje Kai er was. Van wie ze zielsveel hield ook. Wat blijft van Wimmy Wilhelm? Een mens die trouw is aan zijn roeping, die doet wat ze vindt dat ze moet doen. En die je er niet onder krijgt. Ook al is ze er niet meer. En die congruent is. Die altijd overal dat heeft gedaan. Samenvalt met zichzelf zoveel mogelijk. Ik weet dat ik in de dagen dat ze ziek was, deed ik gewoon ook mijn werk als dominee, was ik pastor. En ik merkte bij mezelf dat ik zelf in mijn werk door Wimmy ten eerste haar messcherp was in mijn pastorale dingen. Ik durfde alles aan. Ik durfde iedere vraag te stellen aan een pastorant die gesteld moest worden. En tegelijkertijd was ik ongelooflijk mild. Dus toen op een gegeven moment appte ik daar. Toen zei ik dat het zo gek was dat onder de omstandigheden door haar ik en vlijmscherp was in mijn werk en tegelijkertijd ongelooflijk mild. Door haar? Ja, omdat Wimmy dat ook zo kon zijn. En scherp, maar ook lief. En toen antwoordde ze, ach, liever toch. Ja. Lute Wilhelm is de enige dochter van Wimmy. Muis, Jack, van Pichelstraten, Pichel mee, Arie, Arend, Muizenvlaag, G, Weasley, Wezel, Wezen. Verder kom ik niet, maar er is nog meer. Als ik haar opbel om mee te doen, zegt ze volmondig ja. Ze praat graag over haar moeder. Ik vraag haar naar de jeugd van Wimmy. Mijn opa was echt een strijder. Als in, in de Jordaan opgegroeid. Tweede Wereldoorlog overleefd. Altijd nog twijfelachtig of hij nou Joods was of niet. Want, nou ja, dat... twijfelachtig? Ja, want hij... Hij stond gewoon niet geregistreerd ooit bij de Amsterdamse gemeente. En hij heeft wel in een werkkamp gezeten, maar niet in een concentratiekamp. Maar hij was besneden zelf en had geen varkensvlees. Maar hij heeft altijd ontkend dat hij Joods was. Okay. En hij zag er ook echt zeer Joods uit. Als in mijn moeder, zijn neus is echt zoals je die zou zien op van die propagandaplaatjes. Maar goed, dus in die zin, nou, zit er denk ik, zat er ook wel een soort oorlogstrauma. Maar hij heeft heel hard gewerkt en hij had eigenlijk geen opleiding gehad. En toen heeft hij na de Tweede Wereldoorlog heeft hij zijn eigen accountancykantoor begonnen. En heeft hij voor allebei zijn kinderen 2 studies betaald. En ja, dat. En mama die werd. We hadden dus Nederlands gestudeerd, toen nog secretaresseopleiding gedaan. Nou, dat vind ik zelf echt vrij geinig, want ze zou echt een verschrikkelijke secretaresse zijn. Dat is niks voor haar. Nou ja, toch? Wel melig, maar ik denk dat het verder niet helemaal niet zo dienstbaar is ze. Maar toen besloot ze toch actrice te worden. En toen vond mijn opa dat prima. Heeft ze in haar jeugd iets meegemaakt of gezien dat ze dacht, ik wil ook acteren? Ja, ze was met haar vader Wim, naar Wim Sonneveld in Carré. En toen dacht, dat is dus het punt waarop ze heeft gedacht, dit wil ik. Dit is alles wat ik wil. Natuurlijk ook heel in het majestueuze Carré. En toen heeft ze ook nog gevraagd aan haar vader, is hij familie van ons, Wim Sonneveld? Omdat haar vader ook Wim heette. Toen moest mijn opa Wim helaas zeggen nee. Dat vond ze wel jammer. Maar dat is inderdaad een heel vormend moment voor haar geweest. Dat klopt. Wat denk je dat je moeder heeft meegenomen van die opvoeding? Ja, niet zeiken. Niet zeiken. Niet zeuren. En ook kijken naar wat je wel hebt. En heb je daar een voorbeeld van? Niet zeiken? Maar bijvoorbeeld op een gegeven moment had ze dan echt weinig werk als actrice. Dat herinner ik me nog wel goed. En we hadden ook wel wat dingetjes over geld thuis en zo. Ging niet zo lekker. Dat staat mij gewoon bij, omdat als kind het natuurlijk wel heftig is. Of heftig, niet heel heftig, maar dat onthoud je gewoon. Ja, kan je dat uitleggen? Wat onthoud je dan? Wat voel je dan? Nou, ik was dat er gewoon echt... Dat mama wel echt... Dat ik merkte aan haar dat er echt even geldzorgen waren, bijvoorbeeld. En dat is ook heel vaak niet zo geweest. En eigenlijk het grootste deel van mijn leven helemaal niet zo. Het was ook niet dusdanig ernstig dat we niet konden eten. Maar meer dat je dat voelde. Dat het speelt, dat het aan de hand is. Als er niks is. Komt, dan is het echt wel een probleem. Nou, en toen is op een gegeven moment dus dat regisseren steeds meer gaan doen. En dat vond ze natuurlijk ook leuk, maar... Dat was ook wel een soort noodgedwongen overstap, denk ik. En ze heeft ook gewoon echt wel werk vaak gedaan. Ook als het er niet mega beviel of niet helemaal haar aansprak. Omdat ze gewoon... Om alles aan elkaar te kunnen knopen. Ja, om alles aan elkaar te kunnen knopen. Haar huis Airbnb'en, dat soort dingen. Dat deed ze ook nog tot heel laat in haar leven. Toen ze nog in baantjes speelde. Ja, dat was altijd rap parties. Dus als het seizoen dan gedraaid was... En dat was natuurlijk, liep altijd godschuwelijk uit de hand met heel veel drank. En nou ja, je snapt het wel. En toen op een gegeven moment was zij met Peter Poel. Dat was, ik weet eigenlijk niet precies wat hij deed, maar volgens mij runner. Dus dingen, busjes en zo rijden, hele aardige man. En toen was ze om 6 uur nog wakker, maar ze moest ook mij naar school brengen. Dus toen is ze met Peter Poel gaan ontbijten in het Marriott Hotel. Zijn ze daar gewoon naar binnen gelopen. Totaal walmend naar alcohol. Sigaretten, kampvuur. Nou ja, zijn ze daar gewoon gaan zitten. Terwijl ze sliepen daar natuurlijk helemaal niet. Nou, ontbeten. Is zij naar huis gegaan. Heeft ze mij uit bed gehaald. Vervolgens mij naar school gebracht. Om 8:30. En toen dacht ze, oh yes, nu kan ik naar huis en een ei eten en de hele middag slapen. En toen... Ik zei de juf tegen haar, Wimmy, het is zo fijn dat jij vandaag helpt met de gymzaal versieren voor het Sinterklaasfeest. En mijn moeder echt zo, oh nee. En toen heeft ze dus, maar moest ze met haar brakke harses 2 uur lang dingen ophangen en de gymzaal vegen. Ja, dat is wel een verhaal, dat is best rock'n'roll. De titel die ze zelf heeft gegeven, Koningin van de Bijrol. Waarom... Heeft ze dat zichzelf echt gegeven en wat vond ze er eigenlijk van? Nou, die is haar wel ooit ergens in een interview volgens mij gegeven. Nou, ik denk dat ze dat echt wel lekker vond. En prima, ze was nooit... Ze had ook niet de ambitie om echt een... Nou ja, kijk, ze had het natuurlijk heel leuk gevonden om een knallende hoofdrol te krijgen. Maar dit was ook wel... Ja, het is een beetje zo wel in de spotlight, maar net niet helemaal. Mm-hmm. Ik denk dat dat wel past bij de rest van haar carrière. Ze had ook heel vaak, als ze dan, omdat mensen haar dus net niet herkenden. Mensen herkennen haar wel, maar weten dan niet waarvan. En dan op een gegeven moment gingen ze ook gewoon als mensen dus zeiden... Ja, ik ken je ergens van, maar ik weet niet wat. Ze gingen gewoon zeggen, ja, van de bakker op de hoek. En dan gingen die mensen zo, oh ja, dat is het. En de moeder zo, toppie. Dus ik denk dat Koningin van de Bijrol ja, haar wel uitkwam. En omdat ze natuurlijk ook vrij uniek is en ja, hele kenmerkende stem, kenmerkend uiterlijk, dat leent zich misschien gewoon niet overal voor. Ja. Eva die heeft haar gouden kalf voor de serie Bodem opgedragen aan je moeder. Hartstikke mooi. En maar daarbij zegt ze ook van, Wimmy heeft niet de erkenning gehad die ze verdiende. Dat zegt ze ook nog eens in een bijzin. Dat vind ik moeilijk om te beantwoorden, want ik kan denk ik minder goed aan haar vakgenoten inschatten hoe goed ze was. Zeker op het gebied van regie denk ik wel echt dat ze heel, heel goed was. Ik vind dat zij genoeg erkenning... Maar wat denk je dat zij denkt? Absoluut wel. Wel? Ja. Ik denk ook dat zij zelf echt in de vorm van erkenning, maar wat er na haar dood allemaal op gang is gekomen en het opdragen van een gouden kalf, maar ook al die artikelen, nou ja, dit soort dingen. Zij had dat zelf echt gedacht van, nou, dat vind ik nogal hysterisch. Bespottelijk. Dus ik denk zeker niet. Ik denk dat het niks voor mijn moeder zou zijn om te vinden dat ze te weinig erkenning heeft gekregen. Mm. En daar was ze toch ook niet zozeer op uit. Als we het hebben over de... Want ze was uiteindelijk ook de meest gevraagde cabaretregisseuse van Nederland. Ja. Dat is ook een mooie... Ja, ik zie je knikken. Dat ze ook wel mee geknikt nu als ze aan tafel zat of meeluistert? Ja, dat wel. Ja, oké. Okay. Ja. Daar is het wel mee eens. Ja, ik denk dat ze op de regieprestaties eigenlijk wat trotser is dan was, is, zou zijn, dan op haar acteerwerk. En vat dus in de kern of met een voorbeeld waarom zij dan echt heel goed daarin was? Nou ja, er is een anekdote van Richard Groenendijk die ook wel wat paniekeriger kan zijn dan mijn moeder. Mijn moeder blijft altijd best wel kalm. En hij moest bijna op première en hij zegt, Wim, ik ben zo zenuwachtig, ik kan het niet. En toen zei mijn moeder, daar heb ik totaal geen boodschap aan. Veel succes. En liep ze weg. Toen heeft hij de beste voorstelling uit zijn leven gespeeld. Dus ik denk dat dat haar goed maakte, dat ze echt wel hard kon zijn. Of bijvoorbeeld dat Martijn Cardol vertelde dat dan, die regisseur zei ook. Dat ze dan gewoon, dat je dan een grap maakt en dan, nee, stomme grap, opnieuw. Dat ze dus best wel in die zin je echt kapot kon maken, maar wel op een manier die dus werkte. En ook vooral omdat ze daarbij een hele warme persoonlijke band had met al haar cabaretkinderen. Dus dan was er ook denk ik ruimte voor een zekere hardheid, omdat het in de kern allemaal heel goed zat. Ze was heel, heel loyaal. Ik denk dat mijn opa dat ook wel was. Echt, als ze je eenmaal in haar hart had gesloten, dan kwam je nooit meer weg, zelfs al had je gewild. Nou ja, als je zou willen, denk ik wel. En heb je een voorbeeld, iets dat ik het voor me kan zien, waarin die loyaliteit terugkwam? Nou ja, bijvoorbeeld, ik denk dat ik het in de familiaire sferen wel veel kan vinden. Zij ging uit elkaar met mijn vader. En mijn vader kreeg een nieuwe vrouw, Anna. Mijn vader heet Justus. En die kreeg samen een kind toen ik 12 was. Dat is mijn halfbroertje, Kai. Ja. En mijn moeder, ja, die vond dat misschien wel lastig. Maar die heeft vanaf het begin gezegd ook echt, dit is jouw broer, dus het is ook mijn familie. Want ja, en zij, sinds Kai heel klein is hij bij haar gaan logeren. En Kai was echt dol. Kai en mijn moeder waren echt dol op elkaar. Toen ik in Zweden was voor mijn master in het buitenland, ging Kai soms 2 keer in de week bij mijn moeder logeren. En toen was hij al 12. En waarom denk je dat hij hier zo graag wilde zijn dan? Bij mijn moeder. Omdat het zo lekker rustig is en niks hoeft. En hij kon daar helemaal chillen. En ze hadden allemaal rituelen. Hij ging altijd knakworst eten op een broodje met wortels. En dan gingen ze een film kijken die mijn moeder net niet leuk vond. Omdat er te hard geluid in zat en te domme animatie. En dat deden ze elke keer weer. Maar met mijn moeder kon je heel lekker thuiskomen. Gewoon dat, ja, heel veilig voelt het en heel onvoorwaardelijk. En dat heeft hij denk ik ook zo ervaren. Hij was ook echt heel erg kapot van dat zij doodging. Hij vond het echt onbestaanbaar. Ja? Ja. Ja, zij vond het ook heel moeilijk dat hij het zo moeilijk vond. Ik heb mijn moeder niet veel echt zien breken of huilen. Maar met mij vond het wel natuurlijk ook heel moeilijk. Maar ik ben iets ouder. Dus wij hadden daarin iets meer, ik kon me iets beter niet inhouden, maar verhouden tot de situatie. En hij was gewoon hij heeft net 14, weet je wel. En hij is ook een heel puur kind. Dus dan als je echt, bij hem zag ze heel goed wat het nou betekent. Dat wat haar dood teweeg bracht. Dat zag ze eigenlijk het meest bij hem op een gekke manier. En hoe ging je moeder er dan mee om? Ja, dat vond ze wel lastig. Ze heeft hem wel nog een aantal keer gezien, maar ik merkte wel dat dat voor haar wel echt zwaar was. Was er een afscheid? Nee, daar heb ik wel nog veel over nagedacht. Want ergens had ik toch nog wel verwacht dat er een soort dramatisch moment zou komen. Echt zoiets wat je in films ziet? Ja, nou, dat was op zich niet zo. Het enige, we hadden de uitslag gekregen. Nou, die was wel echt het allerslechtste nieuws wat je kan krijgen. Toen gingen ze nog een biopt nemen. Want, had ze wat, want dan heb je kanker en dat zit overal? Overal. Okay. Dat was al het eerste deel was gewoon, het is heel erg uitgezaaid. Maar dan gaan ze nog wel kijken wat voor soort kanker het is. En dan moet je dus nog 10 dagen wachten. Gaan ze een biopt nemen van haar lever. Daar was ik ook bij. Dus dat gingen doen. En toen kregen we de tweede keer die uitslag. En 2 dagen daarvoor merkte ik, ze wilde mama niemand meer zien. Want zij voelde gewoon al, wij voelden allebei van, dit gaat echt snel. Snel, ja. Ze werd echt ingehaald door de ziekte en door de tijd. Dus toen heeft ze ervoor gekozen om niemand te zien behalve mij, terwijl er heel veel mensen op bezoek komen. En op dag 2 dacht ik, oh ja, dit is een bewuste keuze. Toen pas snapte ik van, dit is ons afscheid. Een wilskeuze vanuit haar. Ja, zodat ik de tijd had en wij. Ze hebben toen stilzwijgend, maar ook wel met woorden van, wel een paar keer, maar niet heel expliciet, maar toch wel van, ja, dit... Op een gegeven moment zei mama, dit was het dan bijna. Toen zei ik, ja. En toen heb ik wel gezegd, ik vind het zo jammer. Toen zei ze, ik vind het ook zo jammer, mus. Nou, dat was het. En toen heb ik, s'avonds in het hospice, heb ik gewoon, ja, gezegd dat het goed was dat ik zo van haar hield. Dat ze de beste, leukste mama ooit was. Dat ik me echt wel zou redden. Dat ze niet bang hoeft te zijn. En ook, ik heb ook gezegd, als ik hier morgen weer moet komen, dan ben ik wel heel chagrijnig, maar dan doe ik het wel. Want ik was er een beetje klaar mee. Nee, ik was er niet klaar mee. Dat is niet de goede woordkeuze. Maar ze had heel veel pijn. Ze was aan het lijden. Ja. Ze was er toch al niet meer echt. Mm. Ik dacht echt, ga maar, weet je wel. Dus toen ben ik naar huis gegaan. 3 glazen rode wijn gedronken. En toen gaan slapen. En toen om 19:30 werd ik gebeld. Op echt een prachtige septemberochtend. Dat ze was overleden. En toen voelde ik me heel rustig. Wat blijft van Wimmy Wilhelm? Ik denk dat ze heel veel mensen heeft geleerd om onvoorwaardelijk van iemand te houden. Dat je er niet iets voor terug hoeft. Dat je geeft om het geven, omdat dat geven je gelukkig maakt. En heel erg veel onuitputtelijke lijst aan bijnamen en vocabulaire die nog lang door de Amsterdamse stad zullen heen zweven. Maar vooral dat je geeft om het geven, omdat dat is waar. Misschien is dat wel waar het leven voor hem ging. Dat je zorgt omdat dat voor anderen, omdat dat je gelukkig maakt. Dit was de podcastaflevering van Wat Blijft, die Nathan de Vries maakte over regisseur en acteur Wimmy Wilhelm. Deze en andere afleveringen van Wat Blijft zijn te vinden in je favoriete podcast-app. En iedere 2 weken zetten we daar een nieuwe in. Dit was Wat Blijft. Volgende week zit ik hier weer en dan gaan we het hebben over Tonia Stieltjes. Activist, beroemd schildermodel en de eerste en enige zwarte vakbondleidster in Amsterdam. Dat is volgende week. Hierna om 2 uur Benji natuurlijk met De Nacht van Caro en CRV. Maar eerst nog even een ode aan Bernie Bos, die deze week overleed. Hij werd 79 jaar en heeft in zijn leven heel veel legendarische kinderfilms en series gemaakt. Een van zijn beroemdste films is een onalledaagse versie van de legendarische serie Ja, zuster, nee, zuster, met Loes Luca als zuster Clivia. Hier het vreemde lied Stroeivoei, we laten een stuk horen, over de Griekse man in de straat die zijn vaderland mist. Muziek van Harry Banning en de tekst is van Annie M.G. Schmid. Drum kakira, patsos, patsos, drum larira.